رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بحرمة حبيبك صلى الله عليه وسلم بحرمة سيدي ومرشدي وبعظمتك وكبريائك انك على كل شيء قدير. الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال عليه الصلاة والسلام موتوا قبل أن تموتوا وعد نفسك من أهل القبور. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله عز وجل في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البرة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين أبد العابدين ودهر الداهرين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله بقدر حسنه وكماله وجماله. جناب محترم ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دوسرے مشائخ کرام، علماء ازوام، معزز سامعین اور دیگر دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے محبوب شیخ نور اللہ مرقدو کا بیان سنا گیا، اب میں کیا کہوں؟ یہ ایسا جامع اور بیان تھا کہ اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، بید بھی سمجھتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کا حکم ہے، ٹوٹی پوٹی باتیں عرض کر دوں گا. اور اصل جو ہے دوستو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ اس راستے میں صرف واضح تقریر جو ہے یہ نہیں چلتی. اصل بات کیا، دل خیزت بر دل ریزت. لوگ کہتے ہیں تقریر کر، اکبر کہتا ہے تاثیر دکھا تقریر نہ کر. تو میں کہوں گا کہ چلو تھوڑی سی تقریر بھی ہو جائے تاکہ تازور اصل تاثیر. یہ تو خاموشی کا راستہ ہے. ہمارے حکیم الامت نور اللہ مرقدو جملہ مشائخ کا طریقہ رہا ہے کہ جب تک آدمی صاحب نسبت نہ ہو جائے، شیخ اس کو نشاندہی نہ کرے اور اس کا حکم نہ ہو، تو یہ بولنا چالنا اور واضح تقریر انسان کو گمراہی کی طرف لے جا سکتا، بلکہ تباہی کی طرف. اب دیکھیں، ہمارے مشائخ دیوبند قدس صلی اللہ تعالی وسلم کا عجیب مزاق، عجیب ذوق تھا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ مجبور کیا گیا کہ حضرت اپواس فرمائے. حضرت کا طریقہ یہ تھا کہ حدیث شریف پڑھ لیتے ہیں اور اس کی توضیح تشریح بیان فرماتے، اس میں عجیب لذت ہوتی، اس میں عجیب مزہ آتا. رسمی تقریر حضرت نہیں فرماتے تھے، کسی نے مجبور کیا، لوگ جمع ہو گئے کہ حضرت آپ تقریر فرمائیں، محروم نہ کریں. تو حضرت نے تقریر شروع کر دی اور تقریباً 5-6 منٹ کے بعد فرمایا کہ بس واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لوگ حیران ہو گئے کہ حضرت کیا آئے، پاؤں پکڑے کہ حضرت محروم نہ فرمائے، کیا ہو گیا؟ آپ بیان جاری رکھے، کس کیا ناراضگی؟ فرمانی بس ہو گیا، جو تقریر میں نے کر لی تھی میں نے کر لی ہے بس. بعد میں کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے لوگ جمع تھے اور آپ نے تقریر کو کیوں موقوف کیا؟ تو حضرت فرمایا کہ بات یہ تھی کہ میں تو اللہ کی لواز نصیحت میں نے شروع کی تھی، پھر اس میں ایک میرا مخالف تو آ گیا، تو میرے دل میں شیطان اللعین جو دشمن ازلی انسان کو اس نے وسوسہ ڈالا کہ ابھی اس کو میں بتاؤں کہ میرے پاس کتنا علم. یہ وسوسہ آیا غیر ارادی طور پر، تو میں نے کہا ہو یہ تو جو ہے نا دودھ میں پیشاب کا خطرہ پڑ گیا، کیوں کہ تک اپنے کو اب کیوں تقریر کرو؟ تو یہ چیز اصل ہے دوستو. مجھے تو سچ میں کہتا ہوں دل سے کہ مجھے تو شرم آتی ہے، اور میرا محبوب شیخ، ہمارے محبوب شیخ کا آواز آپ نے سنا، اس پر مزید کیا جانکاری کریں گے؟ ریشم کے ساتھ جو ہے ٹاٹ کا وہ پیوند لگائیں گے، برا لگتا ہے، لیکن چلے یہ آئے ہیں. یہ ٹوٹی پھوٹی بات اللہ میری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور آپ دوستوں کی بخشش کا، اور سب اپنی رضا اور اپنی محبت کے حصول کا ذریعہ اللہ اس کو بنائے، اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں جمع فرما دے ہمارے محبوب مشائخ کے ساتھ اور محبوب شیخ کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں وقت موعود پر جلد الفردوس میں اکٹھا کر دے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو یہ باغ بویا ہے، اللہ اس باغ کو مزید پھیلائے، اس کو سرسبز و شاداب رکھے، اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں اللہ برکت ڈالے، اور اس فیض کو اللہ تعالیٰ المگیر بنائے، مشرق مغرب شمال جنوب تک اللہ تعالیٰ اس فیض کو پھیلائے، حضرت کے جملہ خلفاء جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ اس فیض کو پھیلائے کہ دنیا حیران. تو میں کچھ متفرق سی باتیں عرض کر دوں گا جس میں تسلسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ عام طور سے لوگ تک جاتے ہیں کل جدید لذیذ ہونا، انسانی فطرت ہے، تو چھوٹی موٹی باتیں بلا یعنی تسلسل کے بیان کر دوں گا. ایک دفعہ ہمارے مشائخ چشتی صابری میں سے ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے مریدین کو یہ نصیحت کی، فرمایا میرے مریدو دم بن جاؤ سر مت بنو، اس لیے کہ سر کاٹ دیا جاتا ہے دم جو بچ جاتی ہے، تو اللہ ہمیں چاہے کہ ہم دم بن جائیں. من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ والوں کی باتوں میں نور ہے، اس لیے کہ وہ باتیں دوستوں دل سے نکلتی ہیں، ہم تو تصنع بناوٹ کرتے ہیں، بلکہ مجھے تو ڈر لگتا ہے کبھی تقریر وغیرہ میں کیسا نہ ہو کہ آواز میرے منہ پر نہ مار دیے جائے، خطرہ ہے نہیں، اپنے کو کپایا، دماغ بھی خراب ہو گیا، دماغ پر بوجھ بھی آیا، آگے ملا بھی کچھ نہیں بلکہ پٹائی ہوگی، تو اچھی بات ہے کیا، ایک شہید دوزخ میں نہیں جائے گا، اور ایک جو ہے سخی دوزخ میں نہیں جائے گا، اور ایک یعنی عالم نہیں جائے گا، مشہور حدیث نہیں ہے، اس حدیث کو صحابہ سر کر ان کی چیخیں نکلتی تھی. علم پر کتنا وقت لگتا ہے، کم از کم 8-10 سال تو لگ جاتے ہیں، حدیث ثابت ہو جہنم میں چلا جائے گا، اور سخی جہنم میں چلا جائے گا، مال کمانا مشکل بات ہے، وہ بظاہر سخی تھا، اصل میں تو سخی نہیں تھا لیکن بظاہر سخی کا لیبل لگا ہوا تھا، وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور شہید یا جس پر شہید کا حکم لگا ظاہرا وہ بھی دوزخ میں چلا جائے گا، کیوں؟ قلب کی ناپاکی کی وجہ سے. قالب تو پاک ہے اور قلب ناپاک ہے. لوگ کہتے ہیں جی سلوک تصوف کے خدا کے بندو، سارا قرآن و حدیث تصوف اور سلوک ہے، بشرطے کہ سمجھنے سمجھانے والا ہو. دیکھیں ایک بات عرض کر دوں، شرائط نماز میں سے یہ بات ہے کہ جسم کو پاک رکھا جائے نا، جسم کو پاک کر رہے. اب ایک آدمی اس نے 3 دفعہ صابن سے جسم کو خوب پاک کیا، خوب خوشبودار خوشبو لگائی، جسم پاک ہو گیا، لیکن اور وہ نماز پڑھا، کپڑے بھی سنت کے مطابق سب کچھ ٹھیک ٹھاک، لیکن اس کا دل غلیظ اور گندا ہے، اور اس نے نماز پڑھ لی اور ریاکاری کی نماز ہے مثلا، اور اپنے محبوب رب کے لیے اس نے نہیں پڑھی اور غیر اللہ کے لیے پڑھی ہے، تو قالب تو پاک تھا، 3 دفعہ اس نے صابن سے دھویا لیکن قلب ناپاک تھا، تو یہ نماز اس کو دوزخ میں لے جائے گی. اسی قلب کی پاکی کا نام، اندرون کی پاکی کا نام سلوک اور تصور. وزر ظاہر وفا بات نہ، حکیم علمت فرماتے ہیں نور اللہ مرکد عشاعت پر، وزر ظاہر لس میں بات نہ ہو کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، ایک ظاہری فقہ ایک باطنی فقہ، اور علاج ملزوم ہے. اس کی مثال اخروٹ کا دانا سمجھے، جیسے اخروٹ میں ایک ہوتا ہے چھلکا، ایک اندر ہوتی اس میں گھری، ایک اس کے اندر ہے ذائقہ اور رس جو اصل ہے. اب یہ تینوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اگر کوئی چھلکے کی تلخیص کرے گا اس کو ہٹائے گا تو گری بنے گی کیسے، اور اگر گری نہیں ہے تو چھلکا بیکار ہوا، اور اگر چھلکا بھی ہے اور گری بھی ہے اس میں ذائقہ اور رس نہیں ہے تو پھر بھی مقصود حاصل نہ ہوا. تو ظاہری چھلکے کو سمجھ لے اخروٹ کی، یہ شریعت ہے. اس کے اندر جو یعنی جو گری ہے اس کو سمجھے طریقت، اور اس کے اندر جو رس اور ذائقہ یہ حقیقت اور طریقت، یہ حقیقت اور معرفت، یہ لازم ملزوم. اللہ تعالیٰ بھی دل کسی سمجھ عطا فرمائے. تو میں نے عرض کیا کہ میں متفرق باتیں کچھ عرض کروں گا، تو اس لیے کوئی لو جدید لذیذ ہو جائے گا، نیند بھی آپ دوستوں کی بھاگ جائے گی. کیوں جی آپ سوئے ہوئے ہیں نا، سوئے ہوئے آپ کے نہیں نہیں سوئے ہوئے نہیں مولانا صاحب آپ سوئے ہوئے ہیں کیسے؟ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الناس ینامو، لوگ سب سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا اندبہوا، اس لیے میں نے کہا سب سوئے ہوئے. مولوی صاحب نے کہا میں جاگا ہوا ہوں، یہ تو حدیث کی مخالفت ہو گئی، اب فتویٰ لگائیں گے ڈاکٹر صاحب. اللہ کے نبی تو فرمائے الناس ینامو، لوگ سب سو رہے ہیں. اور شیخ فرید الدین عطار کیا فرماتے ہیں، نور اللہ مرقدہ، مرد مارا سر بسر در خواب نہ، گشت بیدار آ کیوں رفت جہاں. میرے خیال میں کوئی سر والی تقریر شروع کروں، ہمارے حضرت سر والی تقریر نہیں فرماتے تھے، اس لیے سر والی تقریر کا ملکہ الحمدللہ ہوتے ہوئے میں اس طرح تقریر نہیں کرتا ہوں، ورنہ کبھی کہ تو سر والی اچھی لوگ ذرا جاگ جاتے ہیں نا. دوست اس کو اتنا معمولی نہیں سمجھے. دیکھیں میں ڈاکٹر صاحب جو ہے نا، آپ اکثریت میں آپ کے شیخ، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ عالم ربانی یا اہل اللہ یا اللہ کے ولی کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھنا جو ہے یہ 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کون سی عبادت ہے؟ وہ عبادت جس میں رات کا قیام الليل اور دن کا روزہ ہو. یہ روایت کس نے نقل کی ہے؟ ایک علم شخصیت بہت بڑے اللہ کے ولی، علم ظاہری باطنی کے امام اور مجدد امام غزالی نے، نور اللہ مرقدہ، مفت میں ثواب کما رہے ہیں. باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ نفلی حج کا ثواب ملتا ہے. اپنے ماں کے چہرے کو دیکھنا نفلی حج کا ثواب رکھتا ہے. اس نے ہمارے ایک دوست نے چھٹی دی کہ جی مجھے ہلکے سے چھٹی دے دیں, ہمارے یہاں چھٹی ذرا مشکل سے ملتی ہے. تو میں نے کہا چلو چھٹی سر پر دیتا ہوں کہ والدہ کی چہرے مبارک کو آپ دیکھ لیں 10 دفعہ تو آپ کو حج کا ثواب ملا, جس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تاریخی بات تو نہیں ہے, کچی بات پکی ہے. تو اس میں مجھے بھی ثواب مل جائے گا, اس لیے کہ دار الخیر کا فائدہ میرا, مجھے بھی کمیشن ملے گا. ایک دوست آیا, اس نے کہا جی تعویذ دے دیں. تو میں نے کہا جی تعویذ لینا, کہا جی کتنے پیسے؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں بہت زیادہ پیسے لیتا ہوں. تو اس نے فوراً جیب سے 100 روپے, میں کہا نہیں 100 میں نہیں لیتا ہوں. پھر اس نے جو 200 نے کہا نہیں, میں نے کہا 200 میری فیس نہیں ہے. اس نے 500 نکالے, میں نے کہا نہیں 500 میں نہیں لیتا ہوں تعویذ کے. اس نے کہا جی میرے پاس اور ہے نہیں. تو میں نے اپنی طرف سے اس کو پیسے دی, اور میں نے کہا ان اجر الا علی اللہ, ہمارے مشائخ کا طریقہ ہی نہیں, پیسے جو ہے اگر آپ کا کام اللہ نے کر دیا تو میرے لیے اس سے زیادہ کیا پیسے ہوں. اب ہمارے دیکھو علماء دیوبند قدس اللہ تعالیٰ سرار ایک لطیفہ ہے اور کثیفہ بھی ہے. ایک دفعہ علامہ رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی تعویذ کے لیے آیا, جوان آدمی تھا, کہا تھا تعویذ دے دیں. کچھ ذرا گنا ہوا تھا کہ جی تعویذ دے دیں, کہ جی کیوں تعویذ دے دوں, کہ جی تعویذ دے جائے ضرور دے جلدی دے, کیونکہ میں چچزاد بہن پر عاشق ہو گیا ہوں تاکہ اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا کیا بےحدہ بات کرتے ہو, جاؤ. انہوں نے کہا نہیں دیتے تعویذ. نے کہا جی نہیں, کہا میں خودکشی کرتا ہوں. تو گئے اور کنواں تھا اس میں سہن میں, کنویں کے اندر پاؤں لٹکا دیے. تو دیکھ اللہ والے کیسے رحیم ہوتے ہیں, بھائی آؤ خدا کے بندے 10 تعویذ لے لو, بچاؤ بچاؤ بھی بچاؤ بھی مر رہا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا کہ چلو مرے نا, ہمیں کیا ہے. دیکھ اللہ والے کیسے جو ہے نا دل سوزی میں ہوتی ہے, کیسے رحم کا مادہ, کیسے نفسوں کو مٹھائے ہوئے ہوتا ہے, یہ اصل بات ہے. اور کوئی ہوتا نا تو کہتے چلو چلو مرے تو مرے نا, ہمیں کیا ہے. نہیں, اللہ والے فرمائیں باؤ بچاؤ بچاؤ, اس کو بھی لے آؤ لے آؤ. تو لے آئے تو پھر کہا خدا کے بندے 10 تعویذ لے لو, کیا کرتے ہو؟ تو حضرت نے ایک تعویذ لے کر کے دے دی. تعویذ وہ لے گیا, خدا کی قدرت کام فٹافٹ ہو گیا, فوراً ہو گیا. تو اس نے دیکھا کہ بھائی حضرت نے ہم کو خاص تعویذ میرے لیے لکھا ہے, دیکھو کہ اس میں کیا چیز ہے اندر. تو جب اس کو کال کر دیا تو اس میں لکھا ہوا تھا, یا اللہ مجھے تو کچھ آتا نہیں اور تیرا بندہ مانتا نہیں, آگے تیری مرضی. یا اللہ مجھے تو کچھ آتا نہیں اور تیرا یہ بندہ مانتا نہیں, آگے تیری مرضی. یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ اللہ کے ولی کی قلبی دعا تھی. تعویذ اسی کو کہتے ہیں, ظاہری الفاظ ہوتے ہیں, اللہ والوں کی بات میں توجہ ہوتی ہے. دوستوں ایک اور دلچسپ ایسے آیا حیران ذہن میں ہوا, یعنی بیان کر دوں پھر ان شاء اللہ کے چلتے ہیں. ایک دفعہ علی رضی اللہ عنہ نے فاروق کی دور تھا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ. میں نے پہلے سے یہ بات عرض کی کہ میری تقریر جو ہے وہ سب تسلسل کے ساتھ نہیں ہوگا, اور اسی کو مناسب سمجھتا ہوں. تو ذرا نہیں بھاگ جائے گی, کل جدید لذیذ ہو جائے گا. تو فاروق کی دور تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے رات کو خواب دیکھا. خواب دیکھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہم کھڑے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو ہے فجر کی نماز. جب نماز ختم ہو گئی, سلام پھیرا گیا, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور ہماری طرف پھیر, جیسے سننا طریقہ ہے, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول تھا, ہماری طرف چہرہ انور کو پھیر لیا اور لوگ سب دائرے میں اس طرح حلقہ بنا کر بیٹھ گئے. تو میں بھی بیٹھ گیا ساتھ اور حلقہ بیٹھ گئے. تو شاید انتظار میں تھے کہ شاید کچھ ارشادات فرمائیں. تو اتنے میں دیکھا ایک عورت آ رہی ہے, پیچھے سے اس کے سر پر ایک تال ہے اور اس میں کھجورے ہیں, کھجوروں سے بھرا ہوا ایک تال آ رہا ہے. تو ہم نے اس کو دیکھ کر کہا اس عورت نے اتار رکھ دیا. تو ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنا شروع کر دیا. سنت طریقہ یہی ہے, یعنی ہر چیز میں دوستو یہ خیال رکھے کہ سنت کے مطابق ہو. ابھی دیکھ ہمارے محبوب شیخ نے کیسے بیان فرمایا, جان اس میں یہ بات نہیں ہے. اگر اللہ کے ہاں ترقی چاہتے ہیں, میں اپنے کو سناتا ہوں رب کو, تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر بیٹھے, مستحب کو بھی معمولی نہ سمجھے. انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا جو ہے نا نمبر لگ جائے گا, مقام مل جائے گا. کوئی محبوبیت چاہتا ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی اتباع کو لازم کریں. محبوب پیغمبر کا محبوب وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا, کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں, اور اللہ کے محبوب کی ادائیں اللہ کو پیاری, اللہ کے محبوب کی اداؤں کو اپنائے. تو عرض کر رہا تھا کہ دائیں طرف سے مثلا کوئی چیز تقسیم کرنی ہو تو دائیں طرف سے شروع کر لے, یا جو مجلس کا بڑا ہے اسے شروع کر لے, لیکن دائیں طرف کو چلے. یہ بھی سنت ہے, اسی بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو مثلا وہ عورت آئی اور تھال جو کھجوروں کا بھرا ہوا رکھ دیا اور ایسے سب دار میں بیٹھے ہوئے تھے. تو علی زلان بیٹ یہ خواب دیکھ رہے ہیں. تو ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا دانا اٹھایا اور فرمایا علی یہ کھاؤ گے؟ تو فرمایا اللہ کے کیوں نہیں کہو. فرمایا ادھر تو منہ کھولا اور منہ کے اندر ڈال دیا. یہ بھی کھلانے کا ایک طریقہ ہے, کھلانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا. ایک ہی طریقہ ہے کہ جی کھاؤ ہمارے ساتھ، ایک طریقہ یہ ہے کہ بھائی ہاتھ میں دے جاتی ہے کہ منہ میں ڈال لے، اس میں انتہائی محبوبیت ہوتی ہے. اور اس طرح زاری دینے کے ساتھ باطنی فیض کا ارادہ بھی اللہ والے کر لیتے ہیں، اس لیے اللہ والے کسی چیز کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. اس کو عام جو ہے حاجی وغیرہ پر تصور نہ کہیں، تو ہم اجازت کے کسی شیخ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ والے جی، تو ایک کھجور کا دانہ دیا، نکالا تو اس کے تین ٹکڑے کیے، آدھا ایسا چیز مجھے دے دیا، خود نوش فرمایا ایک اور کو دے دیا، یعنی ایک کھجور. عام آدمی کہے کہ دنیادار بھی یہ کیا ہے، ایک بڑی چیز تھی، اس سے باطن روشن ہو گیا. تو مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم شروع فرمائی، علی زلان کے خواب دیکھ رہے ہیں، ایک کھجور کے لیے کھاؤ گے، تو فرمایا اللہ کہ کیوں نہیں کھاؤں گا، کھاؤں گا تو وہاں منہ کھولو، تو کھجور جو ہے میرے اس میں حلق میں ڈال لیا. اور علماء حضرات کے لیے ذرا حوالہ بھی دے دوں، کہ علماء حضرات حوالے سے خوش ہوتے ہیں کہ جی پتنی کہاں سے بول رہا ہے. یہ واقعہ میں بیان کر رہا ہوں الحمدللہ افضل المحققین شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی کے ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء سے، جلد نمبر 4 سے. علماء حضرات کسی طاقت میں ہوتے ہیں یار، پتنی کوئی ریفرنس ہے، حوالہ ہے کہ نہیں ہے، یا جو تیسز وغیرہ لکھ کے پی ایچ ڈی کرتے ہیں ان کے بھی معمول ہوتا ہے نا، تو میں کہتے بعض مستند ہو جائے. افضل المحققین شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے، کس میں؟ ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء میں، جلد 4 میں. تو ایک کھجور فرمالی کھاؤ گے، تو فرمایا کہ کیوں نہیں، فرمایا منہ کھولو، تو منہ کھولا تو منہ میں ادھر ڈال دیے کھجور. اچھا پھر تو دوسرے کھجور کا دوسرا کا دانا اٹھایا، فرمالی کھاؤ گے، تو میں کہ اللہ کے بھی کیوں نہ کھاؤں گا، آپ کے ہاتھ مبارک سے، تو میں منہ کھولو تو منہ میں ڈال دیا، دو مجھے دانے کھلائے. پھر مجلس میں اس طریقے سے تقسیم ہو گئے، سب کو ملے. اچھا مجلس جو یہ ختم ہو گئی تو یہ جاگے، اتنی نیند سے بیدار ہوئے، حیران ہوئے. جب بیدار ہوئے تو دیکھا کہ زبان پر عجیب مٹاس ہے منہ میں، منہ بالکل ایسے جیسے عملاً بالفعل جو کھجور کھایا ہو، اور ایسی زبردست مٹاس محسوس کی. تو فرمایا کہ یہ تو جلدی جا کر خلیفہ دوں فاروق کی دور تھا چونکہ رضی اللہ عنہ، تو ان کے سامنے پیش کروں گا. اگر شیخ وصال فرمائے تو اس کے خلفاء کی طرف آدمی رجوع کرے. اس روایت سے محدثین اور صوفیاء کرام نے بڑے عجیب عجیب نقطے نکالے ہیں جی، میں سب سری سائز یعنی بیان کرتا ہوں. تو کہ چلو خلیفہ موجود ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے خواب میں زیارت کی، تو عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں، تو خلیفہ دوم، تو ان کے سامنے عرض کر دوں گا کہ جی میں نے عجیب خواب دیکھا، کہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پھر ہماری طرف جو متوجہ ہوئے سلام پھیرنے کے بعد، پھر کھجور کا تھال آیا اور ایک عورت سر پر رکھ کے تھال لا رہی ہے، پھر کھجوریں تقسیم ہو گئی، مجھے جو ہے دو کھجوریں مل گئی، اور اس کی مٹھاس ابھی تک میں منہ میں محسوس کر رہا ہوں. تو میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں خواب عرض کروں گا، وہ تعبیر وغیرہ بتایا جو بھی ہو. تو جیسے میں مسجد میں پہنچا تو اللہ کی قدرت نماز کھڑی ہونے والی، نماز کھڑی ہوگی. میں نے کہا ہو، میں تو یہ خواب جو ہے وہ بتانے والا تھا لیکن نماز کھڑی ہو گئی. تو پھر دل میں آیا کہ چلو نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد یہ خواب عرض کروں گا. غرض جب نماز ختم ہو گئی، جب سلام پھیرا گیا، تو بالکل اسی طرح جیسے رات کا منظر تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہماری طرف منہ پھیر لیا اور ہلکا ہلکا ہلکا بنا لیا. اتنے میں دیکھا ایک عورت آ رہی ہے جس کے سر پر کھجوروں کا تھال ہے، وہ تھال کھجوروں سے بھرا ہوا ہے. علی زیارہ فرماتے کہ میں حیران ہوں کہ یا اللہ یہ تو رات کب تک چلے، بالکل وہ جو خواب میں نے دیکھا بالکل وہی چیز ہے، حیران تھا. اور وہ مٹاس یہ کھجور جو میں نے کھایا تھا، اس کو مٹاس ابھی تک میں موجود اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے دیا تھا، عنایت فرمایا. تو میں حیران ہو گیا، پھر میں نے کہا چلے ایسا کرے کہ بیٹھ جاتا ہوں، اور جب یہ حلقہ ختم ہو جائے تو بعد میں خواب بیان کر لوں گا. تو حلقہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے، ایک عورت آئی اس رات کی طرح، بالکل نقشہ تھا، وہ تال بھر کر کھجوروں کے سامنے رکھا گیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک کھجور کا دانا اٹھایا اور مجھے فرمایا علی کھاؤ گے، جیسے رات کا نقشہ تھا، کہ علی کھاؤ گے؟ میں نے کہا تو کیوں نہیں کھاؤں گا، فرمایا منہ کھولو، تو ایک کھجور میرے منہ میں ڈال دی. تو اس کو میں نے جب یعنی چبایا، اور تو ایسا ذائقہ محسوس ہوا جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا دیا ہوا تھا، ایسے محسوس ہوا. تو ایک دانا تو میں نے کھا لیا، تو پھر فرمایا دوسرا دانا اٹھایا، فرمایا علی یہ کھاؤ گے؟ تو میں نے کہا سر کیوں نہیں کھاؤں گا. پھر میں حیران ہوں کہ یا اللہ یہ تو رات والا منظر ہے، حالانکہ بتایا اور کچھ نہیں ہے. تو دوسرا کھجور کا دانا میرے منہ میں ڈال دی، تو میں نے کھایا اور ایسی لذت میں نے محسوس کی جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے خواب میں جو کھلایا گیا تھا اس کی لذت تھی. دو دانے تو مل گئے، پھر جو ہے دائیں بائیں جو تقسیم شروع ہو گیا، تو جو دانے تقسیم ہو لگے تو چونکہ اس میں لذت بہت زیادہ تھی، بہت مٹھاس، تو میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے ظاہر نہیں کی تھی، میرے دل میں یہ بات آئی کہ یار دو ہی کھلائے زیادہ کھلاتے تو اچھا ہوتا، اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے دو سے زیادہ کھلاتے نا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن دو ہی کھلائے، یہ بات میں نے دل میں کہی تھی، ظاہر نہیں کی میں نے. تو اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ علی رضی اللہ عنہ، آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے دو سے زیادہ ملنے چاہیے؟ اگر اللہ کے محبوب پیغمبر نے رات کو آپ کو دو کھلائے ہیں تو تین کھلائے ہیں تو میں بھی تین کھلاتا، اور اگر اللہ کے حبیب نے دو کھلائے ہیں تو زیادہ نہیں ملیں گے. تو وہ حیران ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا خدا، یہ تو ان کو بھی پتہ لگا. فرمائے حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے. المؤمن ينظر بنور الدین، اس روایت میں دین کا لفظ ہے، اور عام مشہور روایت کیا ہے، ينظر بنور اللہ، اب مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. اس کا کیا مطلب، ایکس رے کے سامنے آدمی جاتا ہے نا ایکس رے، تو اندر کے فریکچر اگر وہ بتا دیتا ہے نا، تو اللہ والوں کے ولی کا نور تو اس سے جاتا ہے. ایک ہمارے حضرت نے تو فرمایا، وہ بیان مجھے بھی تک یاد ہے، جیسے خدا جانے مجھے کیا دے کہ ساقی نے پلایا ہے، وہ کب کا جا چکا پھر بھی نظر آتا ہے محفل میں. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں مفہوم اس کا کہوں بیش اتنا ایسا تھا کہ لوگ آج کل یعنی مرغی کی ولایت کو تو تسلیم کرتے ہیں اور ولی کی ولایت کو تسلیم نہیں کرتے. اب دیکھیں مرغی کے نیچے بانڈا رکھا جاتا ہے، تو مرغی کے سینے میں اللہ نے ایسی تپش رکھی، ایسی جو ہے نا ایسا ملکہ اس کو دیا، ایسی طاقت دی ہے کہ 21 دن جب انڈا نیچے پڑا رہتا ہے تو اس کی فرٹیلائزیشن ہوتی رہتی ہے، حرارت اس کو پہنچتی رہتی ہے، یہاں تک 21 دن سے بچہ نکل آتا ہے. تو ایسے مرید اگر شیخ کی صحبت میں رہے اور انڈا بن جائے، اس میں تسلسل بھی ضروری ہے، ٹائم فیکٹر بھی ضروری ہے. اب اگر مرغی بسر ایک منٹ کے لیے بیٹھ گئی پھر چلے گی دو مہینے کے بعد آئی، تو پھر تین مہینے کے بعد ہی تو انڈا گل سڑ جائے گا. تو کچھ وقت اپنے شیخ کے ساتھ گزارے، اپنی اصلاح کی نیت سے اطاعت کے ساتھ، اور اس کا بن کر رہے، اور فیضات اور برکات جب اس کو ملے اس کی طرف سے وہ سمجھے، اور تمام اولیاء اللہ کے ساتھ جو ہے اچھا گمان رکھے، ان کی عظمت اور خدمت دل میں. ہمارے نے فرمایا کہ جمرہ اولیاء اللہ جمرہ مشائخ ہے، کہ درخت کی مختلف شاخیں ہیں. ہاں اپنے شیخ کے ساتھ امتیازی ماں نسخہ اسی سے حاصل کر لے، اور تربیت کا طریقہ اس سے کرے، اور باقی ان کے سب کے ساتھ محبت ہو، کیونکہ سب اللہ کے محبوب ہیں. تو اس روایت سے یعنی بہت سی باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ مثلا اگر شیخ وصال فرمائے تو اس کے خلیفہ کی طرف رجوع کرے، اللہ اس کو وہی نعمت دے گا، کرنٹ وہی آ رہا ہے پیچھے سے نا. اور کبر نعمت الکبرا، حضرت نے جب اجازت دی خلافت دی تو میں نے حضرت سے ایک بات کی تو ان شاء اللہ مکتوبات اب شائع ہو رہے ہیں، فیض اشرف کے نام سے ان شاء اللہ تعالیٰ دوستوں کو دیں گے. تو حضرت کے مکتوبات مبارک ہے، تقریباً 400 کے قریب ہے. تو اس میں حضرت نے ایک بات بھی کی تھی، ذہن سے بات نکل گئی، میں کیا بات کر رہا تھا، کبھی میں بھول جاتا ہوں. جی اچھا، خلافت اجازت، جب خلافت دے دی تو مجھے میں رونا لگا، میں نے کہا حضرت مجھے تو کوئی طریقہ وغیرہ نہیں آتا. حضرت نے عجیب بات فرمائی کہ بھائی اختیار الملک، جب اللہ نے آپ کو باپ بنا دیا تو بیٹوں کی تربیت کا طریقہ خود بھی خود سکھا دے گا، جس میں میرا بھی دخل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جب مرید جو ہے یعنی عاجزی کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، اور یعنی اطاعت کے ساتھ شیخ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیخ کے سینے میں اس کے لیے دودھ پیدا کر دیتا ہے. اس کے لیے ایک مثال دیتا ہوں میں. آپ نے کبھی بکری دیکھی ہوگی، دیکھیے بکری جی، بکری کا بچہ بھی دیکھا ہے، بچڑا اونگ اور تورگو میں ہوئی، ارگو میں پختوں کی اور تورگو میں ہوئی. ایک دم میں نے بکری کو دیکھا، اس کے نیچے چار بچڑے تھے سرور اور گمی، اور وہ دودھ پی رہے تھے، اس طرح کر رہے تھے شرپ شرپ شرپ، ایسے سر مارتے تھے. جی آپ نے اگر آپ نے کا تجربہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر تجربہ نہیں ہے نا تو آپ ابھی جا کر جب یہ ختم ہو جائے اجتماع، تو گھر میں بکری کو دیکھ اس کے بچے کو، بچے پیچھے سے دم ہلاتا رہتا ہے اور ایسے شرپ شرپ سے ایسے سر مارتا ہے. اب آپ مجھے جواب دیں سر کیوں مارتا ہے بچڑا؟ یہ طریقہ اس کو کس نے سکھایا؟ کیا ڈاکٹر صاحب نے بلیک بورڈ پر لکھا تھا کہ اور گھومیا تو داس گرے رفلا کی انہیں سر رہا چوا؟ اس سے میں سلوک کا نقطہ نکالتا ہوں، اس سے میں سلوک کا نقطہ نکالتا ہوں الحمدللہ شیخ کی برکت سے، کہ جیسے وہ بچڑا جو ہے ورگو میں، وہ جب ایسے ایسے چپ چپ ڈگ جھٹ کا دیتا ہے نا تو دودھ چوڑ دیتی ہے نا. تو ایسے جب آدمی مرید جب شیخ کی صحبت میں آتا ہے، اپنے کو عاجز سمجھتا ہے، اپنے ہر کمال کی نفی کر دیتا ہے کہ اللہ میں عاجز ہوں، اللہ میرے شیخ کے سینے سے انوارات اور برکات اور نسبت مجھے منتقل کر دے، تو جب وہ عقیدت کا سر مارتا ہے نا، اس طرح عقیدت کا، طاعت کا، کچھ لینے کا سر مارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شیخ کے سینے سے مرید کے سینے میں اپنی اس نعمت کو منتقل کر دیتا ہے، نور کو. جوا کی تاثیر و عشق کی تاثیر، ایک خانہ بخانہ، ایک سینہ بسینہ، جیسے آگ ایک چولہے سے دوسرے میں منتقل ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت اور معرفت ایک سینے سے دوسرے سینے میں چلی جاتی. ایک دفعہ حضرت حیات میں عصر کا وقت، میں پانچ دن گزار چکا تھا، واپس آ رہا تھا منشرے کی طرف، تو حضرت نے مجھے ہدیہ دیا سلوک سلیمانی پہلی جلد کا، تو اس کے ساتھ ایک شعر حضرت نے پڑھا، کتاب مبارک اٹھلاتے رہے، اور اس دن میرے دل پر عجیب اثر پڑا تھا، باتی توجہ حضرت نے دی اور زاری کتاب دے رہے تھے. تو تو حضرت نے فرمایا, حضرت کے الفاظ کم و بیش ہیں کہ بھی مانسرے کے مولوی, جو میرے دل میں ہے اپنے دل میں سمجھ لیجئے گا, دلوں ہی دلوں میں ہو جائے گا فیصلہ دل کا. اس میں دوستو اندر اندر ہمارے شاعر صاحب نے ایک نعت بنایا ہے, یو نبلتا پٹ سینو کے را روانے مزے چشتی فیضان, یو نبلتا پٹ سینو کے را روانے مزے چشتی فیضان. ہمارے پاس ایک اچھے شاعر الحمدللہ, اس کا نام زرین ہے محمد, اس کا اتنا دیوان تیار ہو گیا اور اس میں سب سلوک کی بات ہے. یو نبلتا پٹ سینو کے را روانے, سمجھ گئے یہ اردو والے کہ نہیں, جس طرح یہ کرنٹ جو ہے نا دوستو یہ منتقل ہوتا ہے نا, کبھی اس کرنٹ کو آپ لے جائیں گے تو آگے کمب وغیرہ نہیں ہوتا, تو کبھی کبھی ضرورت کے لوگ لکڑی سے کڑی کر دیتے ہیں اس پر تار کو گزار دیتے ہیں, تو ان لوگوں کا کام ہو جاتا ہے تار آگے لائٹ سو ہو جاتی ہے. اس طریقے سے شیخ کو تو لکڑی نہیں سمجھے لیکن اس تون کی مثل سمجھے کہ اس کے ذریعے سے اللہ فیض کو منتقل کرتا ہے. اللہ براہ راست دینے پر قادر ہے لیکن اللہ کی سنت اس طرح نہیں ہے. آدمی محنت کرے گا, مجاہدہ کرے گا, اپنے کو شیخ کے حوالے کرے گا اور پھر ایسا کرے اس کی مرضی میں اپنی مرضی کو فنا کر دے گا, مردہ بدست زندہ ہو جائے گا, تو ایسے مرتبہ اللہ کبھی ناکام نہیں چھوڑے گا, اس کو بہت کچھ ملے گا. تیسری زمن میں جیسے میں نے عرض کیا, اچھا ایک شیخ نے اپنے مریدین کو وصیت کی, اے میرے مریدو سرو کا درخت مت بنو, کدو بن جاؤ. کدو نے جب اپنا رخسار جو ہے زمین پر رکھا تو ہزاروں لوگوں نے نیچے ٹیک لگانے شروع کر دی. کدو زمین پر ہوتا ہے نا, جب اس میں تواز واز جائی تو کہا بھی الگ کا ٹیسٹ کے بعد تو دروا دا کدو خرابی گی, سمجھے. تو توازو جو ہے نا اور متوازن کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے دوستو, تو اس میں تسن و بناوٹ سے کچھ نہیں ہوتا, اس میں زارداری نہیں چل سکتی. توازو متوازن کی صحبت سے آتی ہے اور شیخ کی صحبت سے آئے گی, اور جب توازو آ گئی تو تکبر خود ختم ہو جائے گا, کیونکہ تکبر کی ضد جو ہے توازو ہے. ایک دفعہ ایک مریدین شیخ نے اپنے مریدین کو یوں وصیت فرمائی, اس میں علیل مزارات زیادہ تھے, تو فرمایا اے میرے مریدو چھاننی مت بننا, اس لیے کہ چھاننی جو ہے خس و خاشاب کو اپنے لیے چھوڑ دیتی اور میدہ اتار لیتی ہے. مطلب یہ تو علماء ذراتے کہ تم ایسا نہ ہو کہ تم واضح نصیحت تو کرو صرف دوسروں کے لیے, وہ تو فائدہ اٹھائے اور تمہیں کچھ بھی نہ ملے, ایسی واضح نصیحت نہ کرو بلکہ خود اس پر عمل کرو. جیسے حکیم الامت نور اللہ عمر قدر معاذ میں واقعہ لکھا, ایک دفعہ بوڑھی عورت آئی کسی اللہ والے کے پاس, کہ حضرت یہ بچہ لائے ہیں اس کو تعویذ دے دم کر دے اور یہ گڑ کاتا ہے بہت. تو اس بزرگ نے فرمایا چاچا کرو کہ اس کو کل لے آؤ. تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ حضرت نے جو کل کی تاریخ دے دی تو کوئی خاص تعویذ حضرت فرمائیں گے, کوئی خاص تعویذ ہوگی. تو کل خوشی خوشی گئی کہ حضرت نے رات کو خاص تعویذ لکھی ہوگی. تو جب بچے کو سامنے کیا گیا, بچہ دیکھو خیال کرنا آئندہ کے لیے یہ جو ہے نا گڑ مت کہو, کہا جائیں چلو جی. تو عورت نے کہا کہ تعویذ دے نا. فرمایا تعویذ بھی ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, دعا بھی ہو گئی. تو آخر عورت اس نے کہا کہ آپ کا غریب بات آپ ہم کل نہیں فرما سکتے تھے, کل ہی فرما دیتے. میں تین تک فرمایا کل میں کس منہ سے اس کو روکتا, کل میں نے خود گرتایا ہوا تھا. تو یا حل جنامن لما تقولون ما لا تفعلون. اب آپ کا دلچسپ واقعہ بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, اس میں سلوک کے بھی نقطے ہیں انشاءاللہ بہت کچھ ہے. اور یہ واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ الحدیث نور اللہ عمر قدوز شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا. چاہے ذرا عزم دل میں عظمت بڑھ جائے کہ بھی معمولی ہستی کا واقعہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت شیخ کا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ کے ولی تھے سفر میں جانے لگے. سفر کے بارے میں بھی تفصیل صوفیہ نے لکھی ہے. بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ سفر بہتر ہے, بعض کہتے ہیں حضر بہتر ہے, لیکن دلیل دی ہے مثلا السفر سقرن ولو کان میلا, سفر تو سقر ہے اگرچہ ایک میل کیوں نہ ہو. اور دوسری روایت میں سفر ہو کہتا تو میرا لذاب. اور ایک روایت میں کہ ایک مسافر ایک شیطان دو شیطان ہے اور تین جماعت ہے. یہ صرف اشارہ کرتا ہوں, تشریح توضیح کو چھوڑ دیتا ہوں, اس کے لیے تو حدیث کا درس پھر چاہیے, اس کا کیا مطلب. یہ صرف اشارہ کر دیتا ہوں. یہ صوفیہ اس رخ کے, دوسرے صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں سفر بہتر ہے اس لیے کہ سفر کرو غنی بن جاؤ گے. اور ایک روایت میں مفہوم ہے حدیث شریف کا, سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو ہم نے آتے وقت یہ نیت کی کہ چلو جی اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, ہمارے پیر بھائی ہیں اللہ کے ولی ہیں, ہمارا یہ حسن ظن ہے اللہ سے اور بہت بڑے ان کی زیارت کے لیے ڈاکٹر صاحب کی زیارت کے لیے نیت کر لی. اور پھر آپ دوسرے دوستوں کی اور سب کی زیارت کی نیت کر لی. اس نے اور تیسری یہ نیت کر لی کہ بھائی تو موسم بھی اچھا ہے جی, یہ نیت کی ہم نے لیکن وہ بعد میں ذرا کر لی. اب ابھی حدیث صاحب کو سناؤں, جو آدمی مطلق کسی مسلمان کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے وصل کی دعا کرتے ہیں. ملا علی قاری جو شارح ہے مشکات شریف کے مرقات کی شرح ہے 12 جلدوں میں, عدد فرماتی کی شرح میں کہ عام مسلمان کی زیارت ہے, چیز ہے کہ شیخ ہو, چیز ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہو, چیز ہے کہ اللہ کا جو ہے برگزیدہ بندہ ہو, وہ تو چھوڑ دیں. مطلق مسلمان کلبہ ہو اس کی زیارت کے لیے جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اس کو کیا تمغہ ملتا ہے جی, 70,000 فرشتے اس کے لیے وصل کی دعا کرتے ہیں. اور 70 جو محدثین کے لیے کثرت کے لیے ہے, یہ تحدید نہیں ہے, یہ تکثیر کے لیے ہے. لگا پختو کیوں کر اللہ کا سے پیسے میں پکا دیا, اللہ کا شل ذرا دے پکاری را بکم, تو شل ذرا کا مطلب نہیں, میں تو 1,00,000 دے دے وہ تو بھی یہ اصطلاح ہے. لیکن چلو اگر اس کو تحدید لے لیں تو 70,000 فرشتے, اور کس کی دعا کرتے ہیں؟ وصل کی. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اہل اللہ کے پاس آتے جاتے ہیں تو ظاہر جب زیارت کی نیت کرتے تو 70,000 فرشتے تو لگ جاتے ہیں پیچھے نا, وہ دعا کرتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو وصول اللہ کی نعمت کیوں نہ ملے گی جبکہ 70,000 فرشتے ان کے لیے دعا گو ہیں پیچھے سے, اور نورانی مخلوق. تو کسی مسلمان کی زیارت کے لیے اس کی زیارت کی نیت کر لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں, یہ نیت بھی کرنی چاہیے 70,000 فرشتے. تو واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کے ولی تھے, سفر میں چل پڑے, کسی سفر پر جاتے ہیں, راستے میں ایک راہب مل گیا, نصرانی راہب. تو اس نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. پرانے زمانے میں دستور تھا کہ اہل اللہ کے ساتھ یہ جو کافر فقراء وغیرہ تھے وہ سفر کیا کرتے تھے, باوجود کافر ہونے کے عقیدت بھی ہوتی تھی اور چلے جاتے تھے. تو نے کہا جی مجھے قبول فرما, آپ کے ساتھ میں جاتا ہوں. تو ساتھ کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ سفر کر سکتے. دونوں چل پڑے سفر میں, 7 دن اور 7 رات سفر کرتے رہے. تو آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ جی ترمس ادھر لٹکا ہوا ہے, خوراک بجلی موجود ہے, اچھا جی فریج موجود ہے, کھانا وقت تیار ہے, ایسا دور نہیں تھا. غربت کا دور تھا, کھانے بھی بہت مشکل سے ملتے تھے, ہوٹل بھی نہیں ہوتے تھے. اس واقعے کو سمجھیں. تو 7 دن اور 7 رات مسلسل سفر کرتے ان کو بھوک لگ گئی. تو وہ جو نصرانی راہب تھا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابراہیم بن خواص رحمۃ اللہ علیہ سے, اللہ کے ولی سے, کہ یا محمدی اپنے فتوحات دکھاؤ, مطلب تھا کچھ کھانا وغیرہ کھلاؤ نا, کچھ کرامت دکھاؤ, اپنی بھوکے ہیں, 7 دن اور 7 رات سفر کیا ہے, کچھ تو دکھاؤ. یا محمدی اپنے کچھ فتوحات دکھاؤ. تو ابراہیم خواص فرماتے کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, پروردگار یہ کافر ہے, عیسائی ہے, اور یا اللہ مجھے رسوا مت کرو, اللہ خیر سے ہمیں کھانا کھلا دے. میں نے یہ دعا کی کہ اس کے سامنے اللہ مجھے رسوا مت کرو اور ہماری جو ضرورت پوری فرما اور غیب سے ہمیں کھانا کھلا دے. اگر تو جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حوالین پر اگر وہ نازل کر سکتا ہے کیا چیز, مائدہ, تو ہمیں بھی دے سکتا ہے. ربنا انزل علینا مائدہ من السماء تکون عیدا لاولنا واخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. ہم تو اللہ تعالی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اور ہمیں بھی خوان نازل فرما. بس یہ دعا کی تو دیکھا اوپر سے ایک خوان آ رہا ہے, جی دسترخوان خان اتر رہا ہے, اتر رہا ہے, خان اتر نیچے آ کر پڑ گیا زمین پر. تو دیکھا کہ اس میں بھنا ہوا گوشت ہے. کیا چیز ہے جی؟ بھنا ہوا گوشت. کیوں جی؟ منہ میں پانی آ گیا بھنے ہوا گوشت نام لینے سے. میرے منہ میں خود پانی آ گیا. اس سے آپ صحبت کا اندازہ کریں, لوگ صحبت میں تاثیر ہے. دیکھیں میرے منہ میں خود پانی, حالانکہ میں نے جو روسٹ کو نام لیا نا بھنا ہوا گوشت, یہ صحبت کی تاثیر ہے. اس یہ واقعہ بھول نہ جائے. اب ایک اور بات کی مرضی میں آئی, عرض کر دوں. ایک دفعہ ایک شہزاد نے روزہ رکھا, اس میں سلوک کا نقطہ انشاءاللہ. شہزاد نے روزہ رکھا تو جب عصر کا وقت ہو گیا, 10-15 منٹ رہ گئے افطاری میں, سوچا جی میں روزہ توڑتا ہوں. بادشاہ نے اس کو ہار جلائی کہ بھائی دیکھو غریب روزے پر روزے رکھتے جاتے ہیں, اور تم ایک روزہ تم نے آج رکھا وہ بھی تو ایسا نہ کرو. لوگ ہنسیں گے. اس نے کہا نہیں جی بہت پیاس لگی ہے. تو ایک وریز تھا, وزیر تھا بڑا فہیم, اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کو میرے حوالے کر دے, سارا روزہ روزہ نہیں توڑے گا, رکھے گا ان شاء اللہ, 10-15 منٹ کی بات ہے, تو مجھے اس کے حوالے کر دے. تو وزیر جو بڑا فہیم آدمی تھا لیا اس کو, اور چھوٹے چھوٹے بچے جن پر روزہ فرض کو جاؤ بازار سے نیم بھولے آؤ. تو بازار چلے گئے اور ہر ایک 5-5, 10-10 نیم بھولا ہے. کہا شہزادے کے سامنے بیٹھ کر اس کو جو ہے نا کاٹ کر کے چوسو. تو شہزادے کے سامنے جب اس نے جو ہے نا وہ کاٹ دیا اور جب چوسنا شروع کیا نا, تو شہزادے کے منہ میں پانی آ گیا اور وہ پانی نگلتا رہا, پانی نگلتا رہا, نگلتا رہتے ہیں. 15 منٹ گزر گئے تو بس اذان دی گئی. تو اب دیکھیں جو اولیاء اللہ, جو اللہ کے خاص بندے, اللہ کی محبت کا نیمبو چوس رہے ہیں ان کی صحبت میں رہیں دوستو, یہ کہوں گا. اور اللہ والے سب اللہ کی محبت کا نیمبو چوس رہے ہیں. اب دیکھیں وہ تھوک, اب کوئی کہے گی تھوک سے روزہ ٹوٹتا ہے, تو اچھا مولانا صاحب تھوک سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں؟ نگلنے سے نہیں ٹوٹتا, ٹوٹتا ہے سب کو سبحان اللہ. مفتی صاحب نے کہا ٹوٹتا ہے سب کو سبحان اللہ. میں اس کی تشریح کروں آپ کو, ٹوٹتا بھی ہے اور نہیں بھی ٹوٹتا. وہ کیسے؟ مثلاً اپنا تھوک آدمی ادھر تھوک لے ادھر اور پھر اس کو نکل جائے تو پھر تو ٹوٹے گا نا. اس لیے مفتی کو تو بہت سوچنا چاہیے نا. ایک دو میں حضرت کی صحبت میں داخل ہو گئے تو کسی نے کہا جی مفتی آ گیا, تو حضرت نے فرمایا مفتی کے اوپر تفتی آ گیا. وہ مجھے یاد ہے سلیمان اکیڈمی کی بات ہے, افسوس. عجیب مجلس ہوتی تھی, عجیب ایسی مجلس تھی, ایسی ہم نے دیکھی نہیں دوستوں, حضرت کی عجیب مجلس تھی. اور واقعات بھی جو ہے نا ایسے یاد ہیں دل پر نقش ہو گئے ہیں. اللہ تعالی ہمارے شیخ کو غری سلامت فرمائے اور بلند سے بلند درجات اللہ عطا فرمائے, اپنے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائے, اور ہم بھی وقت محدود پر حضرت کے ساتھ جمع فرمائے. تو اچھا ایک آدمی مثلا بوسو کنار کر رہا ہے بیو کا توپ اس نے جو ہے نگر لیا تو پھر ٹوٹے گا, ٹوٹے جائے گا. اپنا توپ جو ہے اگر اندر اندر جمع کرے تو مکروہ ہے لیکن ٹوٹے گا تو نہیں, لیکن تھوک لے اس کو اندر کرے پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا. بہرحال مسئلے مسائل کا یہ تو نظرات کا کام ہے, ماقص سے ادارہ سے قدر نہ خواندہ. ایک دروازے سے میں نے خط پر فرما بھائی ایسا کرو ماقص سے ادارہ سے قدر نہ خواندہ ازما بجوز حکایت مہر وفا مپس. تو بہرحال اللہ والوں کے پاس فتو کے پن دمک کب ہوتا ہے, اس وقت پر اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں, پھر عدالت بھی جانا پڑتا ہے. ایک دم میں نے ایک نکاح پڑھایا تو میں نے کہا میرے پیچھے ورڈ پیچھے سو آ گیا سمن آ گیا میرے خدا خیر. اور میں نے کئی چیزوں سے بچوں یہ کیا چیز میرے پیچھے آ گیا, ڈر گیا خدا یہ تو دن کے کام سے نکل جائیں گے. تو آئے پولیس والے یہ جی خطیب صاحب نے کہا, میں نے کہا جی کیا ہے کہ یہ آپ پڑھیں نا اس میں لکھے ہوئے آپ عدالت میں حاضری دے دیں. میں نے کہا کیوں کہ آپ نے نکاح پڑھا؟ میں نے کہا کہ ان کے آپس میں طلاق وغیرہ ہوگی آپ ادھر حاضری دے دی. پھر وہ خدا کے بندوں نے میرے پوچھا بھی نہیں کیونکہ میں نے تو بغیر اجرت کے ان کو نکاح پڑھایا تھا نا, انہوں نے بھی نہیں پوچھا کہ بھائی 6 مہینے میں آتا رہا جاتا رہا تھا. میں نے کہا چل میں نے پھر ذاکر نکاح پڑھا. تو نکاح خوان یہ بھی دن کا ایک جز, اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جامعیت کو پیدا فرمائے, دن کا ہر شعبہ ہمارے اندر آ جائے. تو واقعہ بیان کر رہا تھا کہ 7 دن 7 رات مسلسل چلتے رہی واقعہ تھا نا. تو فرمایا اللہ مجھے نسرانی کے سامنے شرمندہ مت کر, اوپر سے خوان اتار دے. تو اوپر سے خوان اتر گیا اور آتا کے نیچے زمین پر جو پڑ گیا تو اس میں بنا ہوا گوشت تھا, یہاں سے بات چلی نا, بنا ہوا گوشت اور اسی طریقے سے روٹیاں اور تازہ کھجوریں اور پانی کا لوٹا پڑا ہوا تھا. ان نے اللہ کا شکر کہ اس کو خوب کھایا, سیر ہو کر کھایا. جب آدمی کھانا کھا لے اور اگر یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, حدیث پاک کے اندر اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اب اگلے پچھلے اس کی شرح یوں ہے کہ حقوق العباد ادائیگی سے معاف ہوں گے, اور اس طریقے سے کبائر کے لیے توبہ شرط ہے. تو اگر حالت توبہ میں تو یہ بھی ساتھ سے معاف ہو جائیں گے اور اس کو ادا کر لے, ورنہ صغیرے تو معاف ہو جائیں گے نا, اور ہمارے صغیرے بھی پہاڑوں سے زیادہ ہیں. تو جو تو عام کے بعد کھانا کھانے کے بعد بہت سی دعائیں ہیں, اس میں سے ایک یہ ہے کہ اگر یہ دعا پڑھ لے الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ, تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو ادھر کھانا کھایا مزے اٹھائے, ادھر اگلے پچھلے گناہ بھی معاف ہوئے. دیکھیں اس کا نام معرفت ہے. اور ایک آدمی غار میں بیٹھے ہوئے ہپ ہپ کر رہا ہے اور وہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا, بھوک سے اپنے باپ کو مارا اور اس کو کچھ بھی نہیں ملا, کیونکہ اس کا مجاہدہ سنت کے مطابق نہیں, خلاف پیغمبر کثیرہ گزید کہ ہر گز بمنزل رکھا حد رشید. تو جب کھانا کھائے تو ابراہیم خواص رحمت بہت خوش ہوا کہ اللہ نے میری لاج رکھی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے میری لاج رکھی. خیر خیر جی خیر ہے, آپ نے تکلیف کی اتنی سنجدہ کر لا تو آپ کو خیر عطا فرمائے. تو سب شہروں کا دونوں بزرگ, اس بزرگ نے کھایا اور اس چاتو راہب نے کھایا, پھر چل پڑے. غور سے سن رہے ہیں نا کہ آدمی سوئے ہوئے تو نہیں ہے, اب آپ کہیں گے سب سو گئے. ویسے میں نے تو مجلس میں دوستوں کو خاموش کر دیا, میں تو کراس کوشچن کر لیتا ہوں نا, وہ بہت پتی میں بہت پوچھتے نہیں, فوراً جواب نہیں دیتے. ایک بار میں نے کہا میں کبھی ایسے بھی کرتا ہوں کیوں بھی نماز میں غیر اللہ کے ساتھ کرام جائز ہے؟ اس کا نہیں حضرت صاحب نہیں. میں نے کہا جائز ہے. مودی صاحب نے کیسے جائز ہے؟ کیوں جی جائز ہے؟ مودی صاحب نے دیکھ سر مولیا باشد کی چپ نشاوت, مولی کے بارے مشہور ہے مولیا باشد کی چپ نشاوت, کچھ تو ضرور کہے گا. مفتی صاحب نے سر ہلایا, لیکن میں نے یہ بڑی گہری بات کی ہے, فتو ڈھونڈے مفتی صاحب, اور کوئی مانسیرے والا نے بتایا, خانقاہ والا آدمی نے بتایا, خبردار. یہ میں نے بڑی گہری بات کی کہ غیر اللہ کے ساتھ شراب سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, ہو سکتا ہے نہیں ٹوٹے, یہ فتوا دے کے ہم پھر کہیں بتا دیں گے تاکہ آپ کا شوق باقی رہے نا. دیکھیں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں ہے, اس میں تعبیر اور تعبیر تو فوراً خضر نے نہیں بتائی نا, فرما فن تو رکھا چلے گئے آگے جی, پہلے جو کشتی میں سوراخ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, پھر اس وقت نے نہیں بتایا, فرما کے فن تو رکھا. پس فن تو رکھا کیوں آیا؟ وہ تو تین تھے, وہ تین نہیں تھے کیا؟ کیا یوشا بن نون کو راستے میں چھوڑ دیا تھا؟ تو ان تو رکھا تو تسلیم کھسے گا کیوں جی, ایسا کیوں آیا؟ مفتی صاحب کو اس کا پتہ نہیں, سب کو سبحان اللہ. اور مفتی صاحب کے علم کو اللہ بڑھائے, سب کو سبحان اللہ. فعل تو علاقہ تو تسمیہ کا سیکھا ہے نا, وہ تو تین تھے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے بیابان میں اپنے ساتھی شبیر علیہ السلام کو چھوڑ دیا؟ بارہ ایک نقطہ ہے. نقطے پر بیان اشارے ہوئے نظارے ہوئے تم ہمارے ہوئے ہم تمہارے ہوئے. تو چلو اس کو جواب کا شوق باقی رہے سوالوں کو جواب کو میں چھوڑتا ہوں اپنے واقعے کی طرف آتے ہیں. تو خدا نہ کہا سیر ہو کر پھر چل پڑے سفر پر. کون جی؟ نصرانی راہب اور ابراہیم خواص اللہ کے ولی. چلتے گئے جب سات دن مزید گزر گئے سات راتیں, تو ابراہیم خواص فرماتے کہ میرے دل میں آیا کہ بھئی یہ کوئی پھل پہل نہ کر دے, اس طرف میں پہل کرتا ہوں اس نصرانی پر کہ نصرانی دیکھو دل میں بات آئی کہ بھی کہیں پہل نہ کر دے. تو میں تو کہتا ہوں اب زو کی بات کرتا ہوں, میں تو کہتا ہوں اگر پہل نہ بھی کرتے یہ اللہ سے مانگتے پھر اللہ دے دیتے. ہر ولی کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے نا. اللہ کے ساتھ جیسا حضرت بارہ لوگوں کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں پہل نہ کر دے نا. تو میں نے اسے کہا نصرانی راہب میں نے تو اپنے فتوحات دکھائے تھے, کھانا تمہیں کھلایا تھا, تو اب تم فتوحات دکھاؤ نا. تو نصرانی راہب ایک ڈنڈے کے ساتھ کڑا ہو گیا اور اس نے کچھ ایسے کڑا رہا خاموش. اس نے کچھ علیم خبیر سے کچھ بات کر لی جو انہوں نے سنی نہیں, ڈنڈے کے سارے کڑا رہا اور کچھ بات کری. اس کے بعد دیکھا خاموش رہ, دیکھا اس نے اوپر جب دیکھا تو دو دسترخوان آ رہے ہیں. کتنے جی؟ دو. عیسائی کے لیے دو آ رہے ہیں اور محمدی کے لیے سورہ سلم کے لیے ایک نازل ہوا تھا. تو جب دو آ رہے تو یہ فرماتے ہیں کہ میں جب دو دسترخوان میں نے دیکھا تو میرا نفق ہو گیا زبیر کا چشل مجھے خدا وڑے کے کچے سے ملانے میں گلے پیدا سے شیا اللہ خپل دشمن دے پارے خدے دو دو سر خبر راولے گرے یاد مرانے پر فیرس انزینی تو رحمت اللہ علیہ دعا دا روزر حج دے داخلہ اکر حج جنہ شوی اللہ دلہ کافر دے تزخ کارا مجو جو نور نور حج دیو کازمہ جنہ کیسے جو کافر امہو اجور سر جاری. تو ابراہیم خواص نے فرمایا کہ یا اللہ یہ تو میں بہت کچا ہوں, یہ تو کافر آدمی ہے نصرانی ہے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا من کرے قرآن کا من کرے اس کے لیے تو دو دسترخوان آئے. اب میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اس نے مجھے راہب نے کہا دو دسترخوان اترے, ہر دسترخوان پر کیا تھا؟ بنا ہوا گوشت تھا اور روٹی آتی اور تازہ کھجور اور پانی اور یہ ڈبل اترا. تو یہ چونکہ کچے ہو گئے تو اس نے راہب نے کہا کیا ہو گیا محمد کہا میں کہا نہیں کہا میں نہیں کہتا ہوں غصہ اللہ نے لوگوں نے مرور سے دی تو ادلال ناشتہ بھی ناشتہ جس میں یوسف علیہ السلام یونس علیہ السلام بارہ کے اندر آجی فظن ان لم نقدر علی فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیدہ کی اور روایت داد یو قول داد چی بطور ناز غتری جما محبوب رب فز درو جن کرما او سو نو جن داخل مخ ترا دیتا ناز وی حکیم علمت فرمائی کہ داد ادلال او بیان القران کی عزت لکھ لی. دوسرا علمی استعداد پیدا کی بیان القران مطالعہ سر معرفت القران کی وسعت اور دیکھ ہمق دے بیان القران کی دیکھ شروع کا جبا جبا نقطۂ عزت راؤ کی پختو کیا رفت. تو دو دسترخوان اترے دو دسترخوان تو دیکھا کہ ڈبل ڈبل. تو فرما کہ میں بہت کچا ہو گیا. نصرانی راہب نے منت کی سماجت کے دیکھے آئے کھائے, کہا جی میں نہیں کہتا آپ کھائیں بس. دل میں چور کیا ہے کہ بھائی اللہ نے تو میری راج نہیں رکھی تو میں شرمندہ ہو گیا. ایک عیسائی کے سامنے میں رسوا ہو رہا ہوں, وہ اللہ کا دشمن ہے, اس کو تو دو دسترخوان ملے اور مجھے ایک ملے. تو نصرانی راہب نے کہا کہ اے محمدی غم مت کراؤ, میں آپ کو دو بشارتیں سناتا ہوں. دو, ایک بشارت یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور جو ادھر جو زنار بند ہوا تو اس کو وہاں پھینک دیا کہ بس میں محمدی بن گیا ہوں. اور دوسری بشارت آپ کو یہ سناتا ہوں کہ محمدی میں نے آپ کے وسیلے سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر مذہب اسلام حق اور سچ میری حق پر ہے تو میں دو دسترخوان کھلا. تو آپ کی وجہ سے ہوا ہے. تو اس سے معلوم ہو جمہور کا مختار مذہب ہے توسل. ہمارے علماء جو توسل, اولیاء کے توسل سے دعا مانگنا, اپنے مشائخ کے توسل سے دعا مانگنا, یہ دعا اجابت کے زیادہ قریب. ابھی سے نقطن اچھا, تو پھر وہ مسلمان ہو گیا, ساتھی ہو گئے, پھر حرم شریف چلے گئے. دیکھیں پہلے کیا تھا, عیسائی تھا اور پھر حرم شریف چلے گئے, وہاں حاجی بن گیا اور وہاں ہی فنا ہو گیا. ابھی سے ایک نقطہ میں نکالتا ہوں شروع کا, وہ یہ ہے کہ 14 دن کی ولی کی صحبت نے اس کو ولی بنا دیا. آپ نے غور کیا اس پر؟ اس ولی کی صحبت میں 14 دن رہے نا, 14 دن سفر میں رہے ساتھ میں, تو کیا وہ اللہ کے ولی بن گئے؟ ایک اور واقعہ جس کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اسی ضمن میں بیان کرتا ہوں, آپ نے پڑھا بھی ہوگا لیکن شاید اس رخ سے نہیں سوچا ہوگا. واقعہ یہ کہ ایک دفعہ امام الاولیاء حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا, یہ کئی کتابوں میں واقعہ اور خاص کر شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں موجود ہے فضائل درود شریف, اور یہ معتبر ترین کتاب ہے, مقبول ترین کتاب ہے. ایک دفعہ کسی علیہ کشف بزرگ نے دیکھا کہ شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اوپر نیچے پڑی ہوئی ہیں, بہت بڑا ڈیر ہے, تقریباً 100 کے قریب تصنیفات ہیں اور سب سے اوپر فضائل درود شریف ہے. تو حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے کتابوں کی طرف اور اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو فضائل درود شریف ہے اس کی وجہ سے شیخ الحدیث زکریا اولیاء زمانہ پر سب خط لے گئے. واقعہ میرے پاس موجود ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیسی مقبول ترین کتاب سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ کو. واقعہ یہ ہے کہ امام الاولیاء حسن بصری کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت میری ایک لڑکی کی وفات پا گئی ہے اور آپ مجھے کچھ وظیفہ بتائے کہ اس کی زیارت میں کر لوں خواب میں. تو انہیں سمجھا بجا کہ کیا فرمایا، نہیں مجھے شوق ہے. تو کہا کہ ایسا کر لو کہ تم عشاء کی نماز جب پڑھ چکو تو اس کے بعد جب عشاء کی نماز فارغ ہو جاؤ تو سونے سے پہلے چار رکعت نماز پڑھو اور اس میں سورہ فاتحہ امین کے بعد الحق متکاثر پڑھو اور اس کے بعد سنت کے مطابق لیٹ جاؤ باوضو اور سونے کے وقت تک درود شریف زبان پر جاری رکھو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زیارت کرا دے. تو عورت نے اللہ کے ولی کا اس کا استعمال کیا اور بس اس نے خواب میں دیکھا کہ اپنی لڑکی کو دیکھ لیا اس نے خواب میں، لیکن دیکھا کہ سخت سخت عذاب میں مبتلا ہے، زنجیروں سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں اور آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں اور سخت عذاب میں مبتلا ہے. تو یہ بہت گھبرائی، بہت ڈری اور آئی امام الاولیاء حسن بصری سے عرض کی کہ حضرت آپ کے نسخے نے تو کام کر دیا لیکن وہ سخت عذاب میں مبتلا ہے، سخت عذاب، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، آگ میں زنجیریں ہیں اور آگ جل رہی ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایسا کر لو کچھ اسال ثواب کر لو تو شاید اس کی وجہ سے اسال ثواب اس کی وجہ سے اللہ فضل فرما دے اس پر. یہ بات تو اس کو کر دی. پھر خود حضرت رات کو سوئے تو رات کو حضرت نے خود خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ جنت میں حضرت داخل ہو گئے، امام الاولیاء حسن بصری جنت میں داخل ہو گئے اور دیکھا کہ وہاں ایک تخت ہے اور اس تخت کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہے، ایک جوان لڑکی بیٹھی ہے دوشیزہ اور بہت حسین خوبصورت ہے، اس کے سر پر تاج ہے، نورانی تاج ہے اور عجیب غریب خوشبو سے مہک رہی ہے. تو محبت میں نے اسے پوچھا تم کون ہو، تو اس لڑکی نے کہا حضرت آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں وہ لڑکی ہوں جس کے بارے جن وار تک آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کا حکم کیا ہے میں وہ ہوں. تو حضرت بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا ہاتھ تو اس کے عکس بتایا تھا انہوں نے تیری ماں نے کہ آگ میں جل رہی. فرمایا ہاں میں بھی آگ میں جل رہی تھی اور یہ مقبرے کی طرف اشارہ کہ اس میں 70,000 مردے تھے، وہ بھی عذاب میں مبتلا تھے، لیکن ہوا یہ کہ ایک ولی کا گزر ہوا وہاں سے اور اس نے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور اس کا ثواب سارے مقبرے کو بخش دیا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے 70,000 کو بھی بخش دیا اور مجھے صرف بخشا نہیں بلکہ مجھے اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ مجھے نورانی تاج اللہ نے پہنایا ہے. اب نتیجہ نکالیں اسے، ریزلٹ، ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا کسی علاقے پر، اس کی وجہ سے اللہ نے اور ساتھ عمل بھی کیا تو اللہ نے 70,000 کی مغفرت کر دی. تو اللہ والوں کی صحبت دوستو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی، اور اللہ والوں کی صحبت کا برزخ فائدہ بھی ہے. ایسی بہت سی روایت میں نے الحمدللہ جمع کی ہیں کہ برزخ میں اللہ کے ولیوں سے صرف دنیا میں فائدہ نہیں، برزخ میں بھی فائدہ پہنچتا ہے. اور ہمارے مشائخ دیوبند اور تمام اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کرامات اور یہ جو تصرفات یہ موت کے بعد بھی جاری و ساری رہتی ہیں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا تفسیر مظہری میں اولیاء کی برزخی زندگی کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر وقت ہوا تو واقعہ بیان کر لوں گا. فرمایا کہ ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم باذن اللہ تعالی، برزخی زندگی اولیاء کی، اللہ کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. ینصرون اولیاءہم ویدمرون اعداءہم باذن اللہ تعالی، پڑھے تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے تفسیر کو اپنے شیخ کی طرف منسوب کیا ہے اور منسوب کرنا ہی چاہیے، کیونکہ جو فیضات اور برکات مرید کو ملتے ہیں وہ ظاہر شیخ کے ذریعے سے ملتے ہیں نا، اس سب سے شیخ کا ہوتا ہے. مرزا مظہر جان جانان رحمۃ اللہ علیہ کی شیخ طریقت ہے. حضرت کا جب وصال کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا کہ بھائیو میں نے تمہیں اپنی ڈائری میں کچھ لکھا ہے، اس کو پڑھ لینا. پھر تو مریدین کو بڑا شوق حضرت کا وصال ہو گیا اور اللہ کے حوالے ہوئے. تو پھر مریدین نے کہا بھی حضرت وصیت فرمائی تھی ڈائری پڑھے، اس میں حضرت نے کیا ہمارے لیے لکھا ہوا ہے. تو جب ڈائری کو کھولا تو اس میں جری الفاظ میں لکھا ہوا تھا، کیپیٹل ورڈز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا لیکن حقیقت یہ کہ مظہر اپنے گھر گیا. ہمارا گھر کون سا ہے؟ ہم مہاجر ہیں نا، ہم مہاجر ہیں کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، ان کی پشت میں ہم بھی تھے نا رسول میں، تو اب مہاجر ہیں، اب وہاں پہنچنا جانا تھا، اللہ نے پوجا میں پہنچائے وقت موعود کے اوپر جو مقرر وقت. تو کیا عرض کر رہا تھا واقعہ جی، بات ابھی میں نے کیا کی؟ اچھا وہ گزر، اس کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس گزر سے اللہ تعالیٰ کے ولی کی صحبت سے وہ 70,000 کی مغفرت ہو گئی. اور یہ واقعہ میں نے پہلے آپ کو ریفرنس حوالہ دیا کہ واقعہ پیش کس نے کیا، ایک بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑے خطب الاقطاب شیخ الحدیث اطلی رحمۃ. ایک اور واقعہ سن لیں، ایک کفن چور تھا، برزخی فائدہ بتاتا ہوں کہ اولیاء اللہ سے برزخ میں فائدہ لوگوں کو پہنچتے ہیں. ایک کفن چور کا کیا عادت، کفن چرایا کرتا تھا. ایک ولی تھی، ایک عورت تھی، ولی تھی اللہ کی کامل عورت، زہد عبادت میں اس کا وقت گزرتا تھا، وفات پا گئی. اس چور کا فن چور کی عادت تھی کہ وہ جب بھی کوئی مر جاتا تھا نا تو جا کر جنازے میں شریک ہوتا، جنازہ پڑا کرتا تھا، لیکن بعد میں لوکیشن جگہ وغیرہ معلوم کر کے رات کو چلا جاتا، بیلچہ سلچہ نکال کر وہاں سے پھر کفن کو نکال کر چلا جاتا تھا اور اس کو کھاتا پیتا تھا. یہی اس کا جو ہے معاش کا یہ ذریعہ تھا، اس گناہ میں مبتلا تھا. اگر ایک دفعہ ایک عورت ولی تھی اللہ کی وفات پا گئی تو اس نے حسب معمولی چھوڑ دیا اور اس کے جنازے میں شریک ہوا اور پھر جگہ وغیرہ معلوم کر کے رات کو پھر گیا اندھیرے میں بیلچا وغیرہ گنتری وغیرہ لے کر وہاں چلا گیا، قبر کو کھودا اور جب اس نے کفن کو کھینچنا شروع کیا نا کفن، تو اس نے کہا، اس بڑھیا نے کیا کہا، ولی کی کرامت حق ہے، تو اس نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ جلال الدین سیوطی نے بھی یہ روایت نقل کی نور اللہ مرقدہ، کہ سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی عورت کا کفن چراتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہا اس نے جی ولیا نے، سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی عورت کا کفن چراتا ہے. تو سہم گیا اور پیچھے ہٹا، بال کھڑے ہو گئے، بھی ڈر گیا کہ بھائی ایک بات اس نے کی، اس سے ڈر گیا. پھر اس نے کہا کہ مانا میں نے کہ تو بخشی ہے، تو اللہ کی ولیا ہے، ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، لیکن میں تو کفن چور ہوں، وہ بھی کفن چور ہوں. چوروں میں بھی فرق ہوتا ہے نا، اور ایک نماز کا چور بھی ہوتا ہے، اللہ میں بچائے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اور ایک انسانوں کا چور ہوتا ہے. ایت والعیرنکم لسارقون، اے قافلے والوں کھڑے ہو جاؤ، تم چور ہو. یوسف علیہ السلام کی قصے میں آئے نا، زمرہ نے ایک بات یاد آئی، ایک دفعہ یہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اللہ نے خواب کی تعبیر کا ملکہ جو بتا دیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کی انہوں نے زیارت کی، کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر موسیٰ یعنی یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے شوق ہے کہ خواب کی تعبیر میں بتا سکوں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا زبان کھولو، تو منہ کھول دیا گیا، پھر لعاب مبارک ڈالا گیا، اس کے بعد یہ خواب کی تعبیر بتانے لگے، اور اچھا خاص عمل کا اللہ نے ان کو تھا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے، ان کے پاس ایک آدمی، اس نے خواب دیکھا تھا، خواب دیکھا کہ جی اذان میں کہہ رہا ہوں اذان، تو حسن انہوں نے تعبیر اس کی دی کہ بھئی تم جو ہے تم چوری میں گرفتار ہو جاؤ گے، ہاتھ تمہارا کاٹا جائے گا، یہ تعبیر اس کی. پھر ایک اور آدمی، اس نے کہا جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اذان کہہ رہا ہوں، فرما تم حج کے لیے چلے جاؤ گے. اب دیکھ خواب دیکھ کے تعبیر دو ہیں. کسی نے پوچھا تھا کہ مختلف تعبیریں کیسے بتاتے ہیں، فرمایا بھائی جب اس نے آ کر مجھے کہا کہ جی میں اذان کہہ رہا ہوں، تو فوراً میرے دل پر یہ آیت وارد ہوئی، آئیے تو عیر انکم لسارقون، اور جب دوسرا آیا اس نے کہا جی میں نے اذان دے رہا ہوں، تو مجھ پر یہ آیت وارد ہوئی، واجن فی الناس بالحج. تو بعض اوقات موسم کے ساتھ تعبیر بدل جاتی ہے، بعض اوقات اس آدمی کے ساتھ تعبیر بدل جاتی ہے، بعض اوقات زمانے کے ساتھ تعبیر بدل جاتی ہے. ایک دفعہ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کیا کہا حضرت میں ہمارا مکان کا جو مرکزی کمرہ اس میں آگ جل رہی ہے، حضرت فرض کرو جلدی جلدی گھر کو خالی کرو، سامان وغیرہ باہر نکالو، تمہارا گھر گرنے والا ہے. بہرحال پھر زلزلہ جو بھی صورت پیش آئی مکان گر گیا، انہوں نے کہا شکر اللہ نے ہمیں بچا دیا. پھر وہ آدمی 10-15 سال گزر گئے، پھر وہاں ہی گھر بنایا اس ادھر. پھر اس نے دوبارہ خواب دیکھا، وہی خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ جی ہمارے گھر کے مرکزی کمرے میں آگ جل رہی ہے. تو اس کو پہلا خواب بھول گیا تھا، تو پھر ان کے پاس آیا، کہا سے تمہارے گھر میں آگ جل رہی ہے، خواب فرمایا سا کرو جہاں آگ جل رہی ہے اس کو کھودو، وہاں خزانہ ہے، سونا ملے گا تمہیں. جلدی جا کر جب اس کو کھودا تو سونا نکلے، حیران ہو گیا، اچانک وہ خواب یاد آیا کہ بھائی یہ خواب تو 15-20 سال پہلے میں نے حضرت سے پوچھا تھا، اور تعبیر بتائے گی تبھی تو حضرت کے پاس جو ہے. فرمایا ہاں وہ خواب آپ نے جو کہا تھا مکان گر جائے، وہ گرمی کا خواب تھا اور یہ سردی کا ہے، اور موسموں کے تغیر سے بھی خواب کی تعبیر پر اثر پڑتا ہے. تو چور کی بات ہو گئی، کفن چور کی، اچھا وہ جاری ہے. تو کفن چور، اس نے کہا کہ سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا آدمی ایک بخشی عورت کا کفن چراتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نا، میں نے تو اللہ کی ولی، تو ہے ہی بخشی ولی، میں کیسے بخشا گیا، میں تو چور ہوں اور بدترین چور کفن چور ہوں، تو میں کیسے بخشا گیا. تو اس عورت نے فرمایا کہ میں نے زہد عبادت اللہ کے لیے کی، تو اللہ نے قبول کی، اور فرمایا کہ عورت تیری مہمانی یہ ہے کہ جو بھی تیرے نماز جنازے کی نماز پڑھے گا اس کو میں بخشوں گا، اور تو نے میرے جنازے کی نماز پڑھ لی ہے، لہذا اللہ نے تجھے بھی بخش دیا ہے. تو یہ اس بات نے اس پر اثر کیا، وہ تو بتائے ہوئے اور پھر وہ اللہ کے ولی بن گئے. اس سے نتیجہ نکالے، اللہ کے ولی کی صحبت برزخ میں. تو اللہ کے دوستوں کی ایک اور واقعہ عرض کر دوں مختصر سا، تو پھر ایک حدیث کا اگر موقع ملے گا وہ اصلاح کے لیے میں عرض کر دوں گا. آج کل ہمارے پاس ہے نہیں دوستو، کرتے ہیں لیکن ہے نہیں، وہ ایک ضروری حدیث پاک کو بیان کروں گا ایک 5-6 منٹ میں، اس سے پہلے ایک بات بیان کرتا ہوں اسی آل اللہ کی صحبت سے متعلق، واقعہ جس طرح بھی ہو لیکن میں اپنے مطلب کی بات اسے نکالوں گا انشاءاللہ. ایک دم ایسا ہوا کہ تین مسلمان پکڑے گئے، عیسائیوں نے پکڑ لیا جنگ میں، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، واللہ مع الصابرین، فتح شکست اللہ کی طرف سے. تو تین مسلمان پکڑے گئے، تین بھائی تھے، اور وہ عیسائی بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے. تو جب سامنے چلے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم مسلمان ہو، جوان ہو، اور اپنی جوانی پر جو رحم کرتے ہو، تو ایسا کرو کہ تم عیسائی بن جاؤ، تمہیں چھوڑ دیں گے ورنہ تمہیں قتل کریں گے. یا تو تم عیسائی مذہب اختیار کر لو تو بس ٹھیک ہے، چھوڑ دیں گے. عورتوں کے ساتھ چاہتے ہو عورتوں کے ساتھ تمہاری شادی کر دیں گے، مال و متاع تمہیں دے دیں گے، جائیداد دیں گے، لیکن ہماری بات، ہمارا مذہب قبول کرو. انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو پھر پچھتا ہو گیا. کہا نہیں جی، ہم نہیں پچھتا تھے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ کبھی چھوڑیں گے نہیں، کسی صورت. تو کہا چاہے تو اس ظالم نے کیا کہ تین دیگ منگوائے، تین دیگ منگوائے اور ان کے سامنے اس میں تیل سے ان کو بھر دیا، بڑے بڑے دیگ جس میں آدمی سما سکے، اور اس میں تیل ڈال دیا اور اس میں نیچے سانپ جلانی شروع کر دی. تین دن تک اس کو ابالتے رہے اور ان کو آتے لے جاتے کہ دیکھو یہ جو ہے نا، یہ دودھ، یہ تیل ہم ابال رہے ہیں اور اس میں تمہارا جو کباب بنائیں گے، یا تو تم عیسائی ہو جاؤ. ان کو ڈرانے کے روزانہ لے جاتے تھے حالت. جب آخری دن ہوا تو ان کو پکڑ کر لائے گئے سامنے، دیکھ سامنے بالکل جو ہے وہ تو یعنی ابلتے ابلتے کتنے گرم ہوں گے. تین دن تک ابالا ان کو، تو اس میں جو بڑا بھائی تھا اس کو کہا کہ دیکھو بھیا، تو ابھی تم اس میں ڈالتے ہیں، اس میں تم کباب بن جاؤ گے، یا ہمارا مذہب اختیار. تو اس نے کہا نہیں، میں نہیں کرتا مذہب. ایسے موقع پر تقیہ بھی جائز ہے، اس کے بہت سے تقیہ ہے، اور اس طریقے سے ہیلا ہے، تفاول ہے، اور اس کی جو بہت سی قسمیں ہیں. ان کی ضرورت اہل سنت کے ہاں تقیہ جو ہے یہ صرف جائز ہے، روافض کے ہاں فرض ہے. وہ کہتے کوئی تقیہ نہ کرے وہ حرام، وہ کہتے مردار مرتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں تقیہ نہیں کیا، آگ میں ڈالے گئے. زکریا علیہ السلام نے کیوں تقیہ نہیں کیا، غریب فرض تھا. اور یحییٰ علیہ السلام نے کیوں تقیہ نہیں کیا جب بھی فرض تھا. اور امام حسین رضی اللہ عنہ نے کیوں تقیہ نہیں کیا جب بھی فرض تھا. صرف جائز ہے. اعلیٰ درجے کے آدمی تقیہ نہ کرے، جیسے سمیہ رضی اللہ عنہ کو کفار نے کیا کیا، ان کو کہا کہ کفر کی بات کو انہوں نے کہا میں نہیں کہوں گی، تو ان کے پاؤں جو ہیں مخالف سنتوں میں اونٹوں کے ساتھ باندھ کر اونٹوں کو دوڑایا گیا اور جسم چر گیا دو ٹکڑے، اور ان کو اللہ نے شہادت دی. تو انہوں نے ایک تقیہ سے کہ ان کام نہیں، بڑی ضمنی بات تھی. تو عرض کیا کر رہا تھا میں، اصل میں اجے کے بھول جاتا ہوں، مجھے یاد دلا کریں. دیکھو تو دیکھ ابالا بھائی، بڑے بھائی سے کہا بھائی یہ تمہارا ٹھکانا ہے، اس میں تمہیں ابھی کباب بنائیں گے، تین دن سے تیرو بول رہا ہے. اس سے کہا نہیں، کبھی میں اس رشتہ اسلامی رشتے کو چھوڑوں گا نہیں. تو ظالموں نے پکڑ کر باندھا اور اس دیگ کے اندر ڈال دیا، اور صبح سے ختم ہو گیا، کیونکہ تین دن سے ابلا ہوا تیل تھا، وہ تو ختم ہو گیا. دوسرے بھائی کہا دیکھو جیسے تمہاری بھائی کا انجام ہوا تمہارا بھی انجام ہونے والا ہے، ورنہ تم عیسائی مذہب قبول. کچھ نے کہا نہیں، مجھے جلدی دیا، مجھے شہادت چاہیے، مجھے بھائی کے پاس پہنچاؤ. تو ظالم نے اس کو پکڑ کر دیگ کے اندر ڈال دیا، وہ بھی کباب بن گیا. تیسرا بچ گیا، وہ بڑا خوبصورت تھا. تو جب اس کو ڈالنے لگے تو اس کے ہاں ایک وزیر تھا بادشاہ کے، کہا کہ بادشاہ سلامت ہے، گرے گڑ سے کہا جی مرتے زار سے آپ کیوں اس کو مارتے، اس کو میرے حوالے کر دیں اور اس کو مارے مت، اس کو میں عیسائی بنا دوں گا، میری ایک لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیں گے، اور مجھے طریقہ آتا ہے عیسائی ہو جائے گا، میں ساتھ چھوڑیں اس کو نہ مار، اور مجھے آپ 40 دن کی مہلت دے دیں. تو 40 دن کی مہلت دے گی، اس وزیر کے حوالے کیا گیا اس کو، چلو اس کو لے جاؤ. تو وزیر لے گیا اس کو، اس مجاہد کو، اور پھر اس کی بیوی لڑکی جو بڑی خوبصورت تھی، مشہور تھی زمانے کی، تو ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا، اور اس کو ورغلا کہ دیکھو تم نے اس کو ہر طریقے سے جو ہے نا غلط شاوترانی میں مبتلا کرنا ہے، زنا سے کروانا ہے، اور پھر تمہیں بڑا انعام دیں گے، اور تاکہ اس میں پھر اس کو یہ عیسائی بنانا ہے تم نے، اور یہ عیسائی بن جائے گا لالچ میں آ کر. تو ان کو کمرے میں بند کیا، وہ اللہ کا بندہ ذکر شغل کرتا رہا، کبھی تلاوت کرے، کبھی ذکر کرے، کبھی روئے، کبھی ہنسے. وہ عورت دیکھتی رہی دیکھتی رہی. مختصر ہی لمبا واقعہ مختصر کے ساتھ کرتا ہوں. جب 40 دن ہو گئے اور اس نے بالکل میرا نظر نہ کیا، ایک جوان عورت ہے ساتھ، لڑکی ہے ساتھ، لیکن بالقطر ادھر جو میلان نہ کیا، تو اس نے کہا خدا کے بندے تجھے کیا نشہ چڑھا ہوا ہے، اب لوگ جو ہے میرے جو ہے نا کیسے طلبگار ہیں، پھرتے رہتے ہیں، میرا حسن مشہور ہے، تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں. اس نے کہا نہیں، میں حرام کا کام کبھی نہیں کروں گا، جس ذات نے تجھے بنا تجھے زیادہ خوبصورت ہے، اور میں زنا کا ارتکاب یہ کبھی نہیں کروں گا، اپنا مذہب چھوڑوں گا. تو شکار کرنے گئی تھی، خود شکار ہو گئی. اس نے کہا اچھا مجھے بھی جو ہے نا اسلام کا کلمہ سکھاؤ، میں مسلمان ہوتی ہوں. 40 دن جب گزر گئے تو اس پر اثر ہو گیا. اس نے کہا کہ جی مجھے کلمہ سکھایا تو کہا پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. جب مسلمان ہو گئی تو اس نے کہا کہ بھئی اب ایسا کرتے ہیں، 40 دن پورے ہونے والے ہیں، کل باپ اس سے پراگرس مانگے گا، اب نکلتے ہیں دونوں. اب تو دینی بہن بھائی اب بنو گے کل ممن نے ختم. تو دونوں وہاں سے وہ جا کر گھوڑا لائی اور وہاں سے نکل گئے دونوں، بھاگتے گئے. دن کو چپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے. یہ کرتے رہے کرتے رہے. اچانک انہوں نے ایک دفعہ دیکھا، صبح کا وقت تھا، اندھیرا سا تھا، دیکھا پیچھے کو کہ گرد اٹھ رہی ہے. دیکھا کہ گھوڑے پر سوارے دو آدمی آ رہے ہیں. تو یہ رونے لگے کہ وہ تو مارے گئے پکڑے گئے، کیونکہ دیکھو پیچھے سے دو آدمی آ رہے ہیں، آدمی نے بھی دیکھا کہ اتوار ہے ہمارے پیچھے پکڑ لیں گے. تو یہ رونے لگی تو اس نے کہا کہ دیکھو ایک شیر ہزار بکریوں پر جو غالب ہے اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے. اس نے کہا نہیں آخر وہ لگتی کہ نہیں ہمیں پکڑ لیں گے ہم مار لیں گے قطرے قطرے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے ہم, کیونکہ مشن بتاؤ تو پورا نہ ہو سکا اور یہ تو بس موت ہماری آ گئی ہے. تو اتنے میں وہ گھوڑے سوار پہنچ گئے. جب وہ قریب پہنچ گئے تو اس جوان نے اس نے کہا تو ایسے بھی مرنا ہے. جب پیچھے مڑ گئے جب دیکھا تو گھوڑوں پر سوار وہی دو بھائی تھے. وہ جو دیگ میں ڈالا گیا تھا وہی دو بھائی تھے. تم نے جب غور سے دیکھا کہا خدا کے بندو تم کیسے آئے گئے ہو, تم تو ظالم بادشاہ نے تمہیں دیگ میں نہیں ڈالا تھا. کہا جی ہاں بادشاہ نے ہمیں دیگ میں ڈالا لیکن اسی وقت اللہ نے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیا. ہم شہید ہیں, ہم شہید ہیں. کہا ادھر اب کیا کرتے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم نے حرام سے اپنے آپ کو بچایا تو اس بیک اس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح پڑھنے کے لیے آئے. تو اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور آنا تھا غائب ہو گئے. اب اسے نتیجہ نکالے. اب اس میں تو اس میں بہت سے مسائل ہیں بہت. ایک اپنے مطلب کی بات نا جو یہ حال کا جو اجتماع ہے اس رخ سے میں کرتا ہوں. اس سے نقطہ یہ میں نکالتا ہوں کہ 40 دن کی صحبت نے اس لڑکی کو ولیہ بنا دیا. ولی کی صحبت میں رہی نا تو اللہ والوں کی صحبت دوست ہوئی. عجیب و غریب نعمت. اس لیے کہتے شو ہم دم میں پرواہ نہ تھا سوختہ نام ہو جی با سوختہ گادی نشین شاید کی تو ہم سوچی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقوب بندوں کی رفاقت اور مائی دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. ایسے بہت سے متعدد واقعات ہیں. بہرحال اب میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ موضوع اس کا یہ کہ ایک عمل کا دوست کرنا ہے اور ایک اس کی حفاظت ہے. چند دنوں سے میرے دل میں یہ بات بہت یعنی اس سے تقاضا پیرا ہے کہ ہم اعمال کرتے لیکن پتلی ہمارے پاس ہے نہیں. وہ نہیں ہے. دیکھیں مثلا حدیث پاک میں کہ آخرت میں ایک آدمی کا عمل نامہ پیش ہوگا پوری زندگی کا. اللہ تعالیٰ فرما گیا اقرا کتاب کفا بنفس کے لیے مالک حسیبہ. ہر ایک پڑھا لکھا بن جائے گا. وہ اس کو جب دیکھے گا تو وہ دعویٰ کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ میرا عمل نامہ یہ نہیں ہے. کہ جی کیوں؟ کہ جی میں حاجی تھا اس میں حج نہیں, میں زکات دیا کرتا تھا اس میں زکات نہیں, میں روزہ رکھتا تھا اس میں روزہ نہیں, میں صدقہ خیرات کے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ فرشتوں نے غلطی سے دے دیا ہے. فرق تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں نے غلطی سے نہیں دیا بلکہ تم دنیا میں فلاں فلاں کی تم نے غیبت کی تھی, تمہارے حج وغیرہ اس کے کاتے میں چلے گئے. اب غیبت کیا چیز ہے؟ ایک روایت بیان کرو آپ کے سامنے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد وغیرہ کی بات ہوگی اور صحابہ بھی ساتھ تھے راستے میں, تو دو دو کو ساتھ ہی کیا ہوا تھا. مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق رضی اللہ عنہ شیخین, ان کے ساتھ ایک خادم تھا. ان کی ڈیوٹی لگائی, یہ ڈیوٹی تھی کہ بھئی تم کھانا پکانا وغیرہ میں لوگ کر لیا کرو, خدمت پر معمور تھے. تو شیخین سو گئے, ان کی ڈیوٹی تھی کہ کھانا پکائیں تیار کریں. جب وہ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. تو انہوں نے آپس میں بات کی, کیسی بات کی اس کو غور سے سننا ہے. ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ بہت سوتا ہے. اور یہ بات سن لی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, کیا بات کی؟ بہت سوتا ہے لیکن پختی کی خوب مڑی گی نا جڑی رو دکھے گی. یہ انداز تھا. ایک تو یہ نا آدمی کہے بہت سوتا ہے, لیکن اس سے فرق ہوتا ہے. ہمارے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھائے کرتے تھے ہمیں بعض بات اچھی ہوتی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام فرم القمرہ فرم آر آل شمسا کیا ہے اس سے پہلے ستارے کے بارے فرما کوکب کا لفظ ہے کیا آیت پڑھے کوئی حافظ ہے ارا کوکب قال ہذا ربی. ہمارے استاد صاحب اس کو ایسا نہیں پڑھتے تھے, ایسے پڑھا کرتے تھے کہ فلما جن قال ہذا ربی. دونوں میں فرق ہے نا. قال ہذا ربی یہ نہیں تھا, قال ہذا ربی یہ نہیں تھا. یہ تو سمجھ گئے, دونوں میں فرق ہے نا. لہجے کو ذرا بدل دے معنی بھی بدل جائے گا. جیسے میں کہوں جی وہ یہ فلان آدمی ہے, یہ نہیں ہے ہذا ربی. تو اب واقعہ کی طرف آتے. واقعہ جو ہے نا جیسے میں پھر بھول گیا واقعہ کیا بیان کر رہا تھا. اچھا شیخین, تو ایک نے فرمایا کہ یہ بہت سوتا ہے, اتنی بات کہی تھی جس کو غور سے سنے. اور دوسرے نے بات سن لی. اچھا پھر اس کو جگایا گیا کہ بیچارہ تیار. انہوں نے کہا جی تیار نہیں ہوا, افسوس میں تو سویا رہ گیا. پھر میں جاؤ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار لے آؤ. قریبی پڑوس تو بڑا ہوتا تو وہاں چلے گیا یہ خادم, تاکہ اللہ کے حبیب شیخین فرماتے ہیں کہ ہم میں سویا رہ گیا ہوں اور اپنے بارے میں کہا آپ تیار جو آپ کے پاس ہو میں دے دیں کھانا. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان سے کہہ دو کہ آج تم نے بہت کھانا کھایا ہے, ضرورت نہیں. تو ڈر گئے. جا کر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کہ اللہ کے حبیب آپ نے فرمایا کہ انہوں نے بہت کہا, ہم نے تو کچھ نہیں کھایا. فرمایا کہ یہ جو آدمی خادم اس کے گوشت کے ٹکڑے تمہارے دانتوں کے ساتھ میں دیکھ رہا, تم نے اس کی غیبت کی ہے, تم نے گوشت کھایا ان کا. انہوں نے کہا اللہ کے حبیب کہ تمہارے دانتوں کے ساتھ میں گوشت کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اللہ کے حبیب معاف فرمایا. فرمایا نہیں نہیں میں معاف نہیں کر سکتا, یہ تمہیں معاف کر لے تو پھر میں بھی معاف کر لوں گا، اللہ بھی معاف کر لے گا، اور جب تک یہ معاف نہ کرے تو میں بھی معاف نہیں کروں، اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا، تم نے اس کی غیبت کی ہے. اب نتیجہ نکالے کیا غیبت کی جی؟ اتنی بات کی کہ بہت سوتا ہے اور کہ تم دونوں نے غیبت کی اور انہوں نے سنی بات، تو معلوم ہوا کہ غیبت کا کرنا اور سننا ایک جیسا ہے. اور یہ کیا ہو؟ یہ مسلمان کا گوشت کھانا ہوا. اچھا ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں فرشتے انسانی شکلوں میں، اور کچھ لوگ ہیں ان کے بدن سے گوشت کاٹ رہے ہیں ان کو منہ میں دے رہے ہیں، گوشت کاٹ کر ان کو منہ میں دے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کی غیبت کرنے مرد اور عورتیں ہیں، جو غیبت کرتے تھے یہ قیامت تک یہ برزخی سزا ہے، قیامت تک اپنا گوشت کھاتے رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والا آدمی اپنا گوشت بھی کھاتا ہے، اپنا گوشت کھا رہا ہے. اچھا حسن بصری کا ایک مشہور واقعہ، امام الاولیاء حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کوفہ کی اس میں بصرہ کی جامع مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ کسی آدمی کی غیبت کر رہے تھے. تو انہیں کان لگا کر اس کو ایسے سنا، یہ غور سے سننے کی بات ہے، کان لگا کر سنا کہ اچھا یہ تو غیبت کر رہے ہیں. پھر اندر چلے گئے تو شیف لگا اندر ان کو روکا کہ بھی تو غیبت ہے. اتنے میں دیکھا وہ آدمی آ گیا جس کی غیبت ہو رہی تھی. جب وہ پہنچایا تو انہوں نے دیکھا کہ بات چیز کی غیبت ہو گئی، غرض مجلس برخاست ہو گئی. امام الاولیاء حسن بصری فرماتے کہ میں گھر گیا تو میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب دیکھا کہ ایک آدمی حبشی رنگ کا اور بہت جو ہے لگاؤنی اس کی شکل ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک تال ہے، تشت ہے، اور اس میں مرغن غذا ہے، لیکن سب سے اوپر خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے. اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ یہ کھاؤ. تو میں نے کہا خدا کے بندے یہ تو خنزیر تو نفس العین ہے، میں اس کو کیسے کہوں؟ کہا نہیں نہیں خدا کی قسم تم نے کھانا ہوگا. تو میں نے جب سستی کی تو اس نے میرے جبڑوں کو زور سے کھولا اور خنزیر کے گوشت کے ٹکڑے اندر کر دیے، ٹکڑے اندر ڈال دیے. تو میں ڈر کے مارے چباتا رہا، جبڑے ہلاتا رہا، تو اتنی میری آنکھ کھل گئی. جب میری آنکھ کھل گئی تو فرمایا کہ میری ناک سے اور میرے منہ سے خنزیر کے گوشت کی بدبو آ رہی تھی. اور پھر فرماتے خدا کی قسم جب بھی میں پانی پیتا یا روٹی وغیرہ کھانا وغیرہ کھاتا تو ایک مہینے تک مسلسل میں ناک سے بدبو خنزیر کے گوشت کی محسوس کرتا تھا. یہ غیبت. اب اگر پہلے آپ کو شک ہو، اس لیے حدیث کا درس تو ہے نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ جو وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے کیوں کہ انہوں نے تو تدریجی دین کو حاصل کر رہے تھے، آہستہ آہستہ جو بات سامنے آ گئی اس کو مان لیا. ہماری طرح سنتے سنتے سننے ہو جاتے تھے، ایک بات علم میں نہیں تھی تو نہیں تھی نا، آہستہ آہستہ دین اترتا رہا. جیسے مثلا ایک صحابی کے بارے میں آیا ہے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، ان کو علم نہیں تھا کہ حرام ہے، تو سونے کی انگوٹھی تھی تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بغیر ان کی اجازت کے پکڑ اس کو نیچے پھینک دیا. کسی صحابی نے دوسرے نے عرض کیا کہ جاؤ اس کو اٹھا عورتوں کو دے دو، عورتوں کے لیے تو جائز، آپ کے لیے یہ ناجائز ہے، عورتوں کے لیے جائز. فرمایا نہیں، خدا کی قسم جس چیز کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے پھینک ڈالا اس کو میں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا. اس سے معلوم ہوا، محدث صوفیہ نے لکھا ہے کہ شیخ جو ہے مرید کے ذات میں تصرف کر سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے بغیر اس کی اجازت کے، لیکن ایسے مرید کہاں ہیں آج کل؟ ہیں آج کل؟ تو میں کہتا ہوں مرید جو ہے نا شیخ سے خفا ہوتے ہیں. پہلے زمانے میں مشائخ مریدین سے نالا ہوتے تھے نا، اور آج کل جو ہے نا الٹا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سمجھ عطا فرمائے. اب ایک روایت کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس کو امام غزالی نے بیان کیا ہے، پھر بیان ختم کرتے ہیں. اور وہ بہت خطرناک ہے، صحابہ فرماتے سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے. اس روایت سے جو بیان کرتا ہوں اور امام غزالی کے حوالے سے کرتا ہوں تاکہ ریفرنس بھی ساتھ ہو، تو یہ سے صحابہ بڑے ڈرتے تھے. وہ یہ اس کا خلاصہ یہ ہے، خلاصہ اور تمہید اور مان لب لبا بھی ہے کہ اللہ نے سات آسمان پیدا کیے اور سات آسمانوں سے پہلے سات فرشتے پیدا کیے، ہر آسمان پر آگا ایک نگران بنایا ہے. اس کو غور سے سننا ہے دوستو، اس سے انشاءاللہ اصلاح ہوگی، اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. تو سات آسمان پیدا کیے، ہر پر ایک فرشتہ اللہ نے پیدا کیا. انسان دنیا میں جب اعمال کرتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال کو لے کر اوپر پہنچتے ہیں. پہلے آسمان پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا جو غیبت کی چیکنگ کرتا ہے کہ اگر اس نے کوئی غیبت کی ہے تو مثلا مال نامہ کون ہے، فلاں والے فلاں جی آ گیا، اس کے اعمال آ رہے ہیں، کس کا ہے جی چاند بین، چیکنگ افسر سمجھ لیں. ایسا سمجھے کہ سات چیک پوسٹ ہیں. یہ چیک پوسٹوں پر ایک عجیب تماشا ملے گا، اپنے آپ کی دوست ہو نا، ایسے کرتے ہیں جلو جلو جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کسی کو پسانا ہو نا کیا کرتے ہیں، اپنے سے جیب سے نکال کر اس کے سامان میں رکھ لیتے ہیں. کہتے جی کھڑے ہو جاؤ، یہ تو ہیرو نکلا تم سے. وہ کہاں نکلا؟ وہ تم نے خود رکھا ہے. تو دیکھیں دنیا کے چیک پوسٹ. حاجی امداد اللہ مجرمہ کی رحمت اللہ فرما کرتے تھے کہ دنیا جو ہے یہ مجاز ہے آخرت کا. جیسے یہاں چیک پوسٹ ہے نا، یہاں آخرت میں بھی ایک ایسا منظر آنے والے جہاں چیکنگ ہوگی. مثلا بارہ منازل کا ایک 12 منازل ہوں گے، وہاں 12 منزلیں. چوتھے منزل پر غیبت کے بارے میں پوچھ ہوگا، اگر کسی کے عملہ میں غیبت نکل آئی تو اس کو 1000 سال تک وہاں قید کیا جائے گا. ایک روایت میں اس طرح آیا ہے، کتابی بات موجود ہے مستند. تو جب کسی انسان کے اعمال چڑھتے ہیں جس میں ہم شامل ہیں، پہلے اسمان پر جو اعمال جاتے تو اس فرشتہ کہتے ہیں کس کا عمل ہے جی، وہ فلاں عمل فلانا کا عمل ہے، اچھا اس نے غیبت کی کہ نہیں کی، اگر اس میں غیبت ہے تو عمل وہاں ہی رہ گیا پینڈنگ، اور اگر اس میں غیبت نہیں ہے تو عمل دوسرے اسمان کو پہنچ گئے، اچھا دوسرے اسمان کو پہنچ گئے تو فرشتہ کہتا ہے جی وہاں مقرر دوسرے اسمان پر کہ جی کون ہے فلاں فلاں اس کا عمل آ گیا، اچھا سبحان اللہ جی پہلے اسمان سے گزر آیا، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اللہ نے فخر پر مقرر کیا ہے، میں دیکھوں گا اس کے عمل میں، عمل میں اگر فخر ہے، ایک تکبر ہے، فرق فخر ہے، ایک حجب ہے، ایک غرور ہے، ان سب چیزیں سیکھنی ہے، تو اگر فخر نکل آیا تو فرشتہ اس کو وہاں پینڈنگ رکھ دیتے کہ آگے اس کو جانے نہیں دیں گے، اس میں فخر ہے تو نہیں چھوڑیں گے، اگر فخر نہ ہوا تو اس کو پاس آن کر دے، تیسرے اسمان پر پہنچ گیا، اچھا تیسرے اسمان سے جب پہنچ گیا تو فرشتہ کہو گی فلاں فلاں کا عمل آ گیا، کہتے واہ واہ جی پہلے اسمان سے گزرا ہے دوسرے سے گزرا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے تکبر پر مقرر کیا ہے، اس کے عمل کو ٹٹولوں گا، اگر تکبر نکل آیا تو عمل یہاں ہی رہ جائے گا، آگے بڑھنے نہیں دیں گے، اگر تکبر نکل آیا تو وہاں عمل نہ ہوا تو آگے پاسان ہو گیا، چوتھا اسمان آ گیا، وہاں پہنچ گیا تو فرشتہ کہتا ہے کون جی فلاں فلاں کا عمل، تو وہ کہتا ہے کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اللہ نے عجب پر مقرر کیا، عجب اگر اس کے عمل میں عجب ہوا تو عمل کو نہیں جانے دیں گے، آگے یہیں چھوڑیں گے، وہ چیک کرتا ہے اگر نکل آئے تو وہاں رہ گیا ورنہ ہو تو آگے پاسان ہو گیا، پانچواں آسمان آ گیا، ادھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ میں وہ فرشتہ ہوں کہ اللہ نے مجھے مقرر کیا حسد کے اوپر، اگر اس کے عمل میں حسد ہے تو عمل کو آگے نہیں جانے دوں گا، اگر نہیں ہے تو پاسان ہو گیا، نہیں ہے تو وہاں رہ گیا، اچھا آگے چھٹا آسمان آ گیا، اس پر ایک فرشتہ اللہ نے مقرر کیا، وہ کہتا ہے کہ کون ہے جی فلاں فلاں کا عمل ہے، اور فرشتے بڑی خوشیاں مناتے ہیں کہ دیکھو جی پانچواں آسمانوں سے تو گزر آیا، خوش بخت آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اللہ نے ظلم پر مقرر کیا ہے، اور اس آدمی میں اگر ظلم ہے تو عمل کو آگے جانے نہیں دیں گے، اگر ظلم نکل آیا تو عمل وہاں پینڈنگ رہ گیا، نہیں ہوا تو آگے پاسان ہو گیا، کون سا آسمان آ گیا جی ساتواں، اچھا ساتواں جب آ گیا تو اس میں فرشتے بڑی خوشی مناتے کہ واہ واہ سبحان اللہ پہلے آسمان سے گزر آیا، دوسرے سے، تیسرے سے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور ساتواں آسمان ہے نا ساتواں، تو فرشتہ کہتے کہ میں وہ فرشتہ ہوں جس کو اللہ نے ریاکاری کے چیکنگ پر مقرر کیا، ارے ریاکار ہے اللہ کے لیے اس کا عمل نہیں ہے تو میں اس کے عمل کو یہاں ہی پینڈنگ رکھوں گا، آگے نہیں چھوڑوں گا، تو فرشتہ کو چیکنگ کر لیتا ہے، وہ کہتے چلو پاس آ، جب اللہ کی بارگاہ میں عمل پہنچ گیا تو فرشتے خوشی مناتے بہت زیادہ خوشی کہ یہ تو کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تو علیم و خبیر ہے نا، اندر کو جانتا ہے، تو وہ اللہ فرماتا ہے اختصار کے ساتھ خلاصہ یہ، وہ اللہ فرماتا ہے فرشتے خوشی مت مناؤ، تم اس کے ظاہر سے باخبر ہو، میں اس کے باطن کو جانتا ہوں، میں اس کے قلب کو جانتا ہوں، میں علیم و خبیر ہوں، اس نے عمل میرے لیے نہیں کیا، اور تم سن لو کہ اس پر میری لعنت ہو، تو فرشتے لرز اٹھتے ہو کہتے یا اللہ اگر آپ کی لعنت ہے تو ہماری بھی اس پر لعنت ہو، سات آسمانوں کی اس پر لعنت ہو، سات زمینوں کی اس پر لعنت ہو، اور تمام کائنات کی اس پر لعنت ہو، اب نتیجے سے نکالیں کہ بعض کے اعمال دوستو پہلے آسمان پر اٹکے ہوئے ہیں، بعض کے دوسرے آسمان، بعض کے تیسرے، بعض کے چوتھے، اور بعض بارگاہ خداوندی میں جا کر ختم ہو گئے، تو جملہ امراض جن کو رذائل کہا جاتا ہے، رذائل آپ سنتے رہتے ہیں اور سننے چاہیے، رذائل سے اللہ میں پاک کر دے، رذائل اور اس کی جگہ خزائل اور فضائل لے لے، تو ان شاء اللہ اس کا نام اصلاح ہے، تو اس میں دعا کی صورت پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق استوار ہو جائے، گناہ کرنے سے تب نفرت ہو جائے، اور اس چیز کی میں عرض کروں گا کہ تمام اولیاء اللہ کے ساتھ محبت کریں، ان کی عظمت دل میں ہو، حرمت دل میں ہو، اور اپنے شیخ کے ساتھ امتیازی معاملہ ہو، اپنے کو اس کے سپرد کر دیں، اور اپنے اندر جو بھی روگ نظر آئے بلا حیل و حجت جو بتایا کریں، شیخ کے ہیں چار حق رکن کو یاد، اطلاع، اتباع، اعتقاد و انقیاد، شیخ کے بہت سارے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق، ہارون رشید کا واقعہ لے کر ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس اپنے بیٹے کو لے گئے، کہا جس کو جو ہے نا معرفت سکھائیں اور اس کی اصلاح فرمائیں، بیٹے کو ان کے پاس چھوڑ دی واپس آ گئے، کچھ مدت کے بعد گئے ہارون رشید کی جا کر اپنے بیٹے کا پتہ کر لوں کہ کس حال میں ہے، جب وہاں پہنچ گئے تو دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہیں اپنا پاؤں وضو کر رہے، پاؤں دھو رہے ہیں، اور وہ دوسرا شہزادہ جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے، تو ہارون رشید گئے وہاں، فرمایا کیا آپ نے میرے بیٹے کو خراب کر دیا، آپ اس کے شیخ ہیں، آپ کہا کہ کیوں خراب کر دیا، کیا آپ اس کے شیخ ہیں، اور یہ آپ پاؤں دھو رہے ہیں اور یہ پانی ڈال رہا ہے، آپ اس کو کہیں کہ ایک ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھوئے، دوسرے ہاتھ سے لوٹے سے پانی ڈالے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، اس سے یہ کام لے، اس طریقے سے ایک دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک عورت تھی بڑھیا، اپنے بیٹے کو لے گئی عزت کی صحبت میں کہ جی مرید بنایا کہ اس کی اصلاح فرمائیں، تو وہاں مہینہ دو تک وہ بچہ رہا، تو یہ گئی پوچھ حال احوال معلوم کرنے کے لیے، جب وہاں پہنچ گئی تو دیکھا کہ ایک دسترخوان پر بیٹھے حضرت جو ہے نا وہ مرغ آ رہے ہیں اور اس کے سامنے ساگ وغیرہ ہے سبزی، تو برم آخر عورت تھی جل بن گئی، کہا حضرت آپ عجیب پیر ہیں، میرے بیٹے کو آپ نے سکھا دیا، خود تو آپ کو کہا رہے ہیں مرغ اور اس کو آپ کھلا رہے، تو حضرت نے فرمائی بات ہے حکیم رحمت نے لکھا ہے معاذ میں، تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو غصہ تو کر لیجیے, دیکھے ادھر آؤ. تو حضرت نے وہ جو مرغ آیا تھا اس کی جو بوٹیاں پڑی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی, تو ہڈیوں کو جمع کیا اور فرمایا قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے. تو اس زندہ ہو گیا, اسے مرغ بن گیا اور اسی وقت اس نے اذان دے دی. اس نے اذان دے دی اور فرمایا عورت جب تمہارا بیٹا اس مقام کو پہنچے گا پھر اس کو میں گوشت کھلاؤں گا. اب یہ ساتھ کے لائق ہے, یرکان کے مریض کو گوشت کھلایا جاتا ہے, یہ یرکان کا مریض ہے, بند ہوتا ہے, بنو مر جائے گا وہ. تو دنیا کے ڈاکٹر کا اگر آدمی ڈاکٹر کی بات کو مانتا ہے تو جو روحانی ڈاکٹر معالج پوری طریقہ اس کی بات کو کیوں لوگ نہیں مانتے. سلوک کے ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ہم شیخ کی پوری طاعت نہیں ہے اور اپنے گناہوں کو لوگ چھپاتے رہتے ہیں, اپنے گناہوں کو ظاہر کر دیں, ورنہ دن آنے والا ہے یوم تبلا سرائر تمہارا من قوت والا ناصر, سارے بیت کھل جائیں گے, کوئی چیز مخفی نہ رہے گی. تو اسے پہلے پہلے دوستو اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں برکت ڈالے, ان کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے اور اسپیس کو آگے پھیلائے, کفر سر پر باندھے. اس دیوبندی عقیدے کا یہ دو فائدے ہیں اس کے خرقہ نظام کے, ایک تو سنت کو پھیلانا ہے, دوسرا دیوبندیت کی حفاظت کرنی ہے. اہل سنت اور جماعت کی صحیح تعبیر کرنے والی جماعت علماء دیوبند. اب وقت میں آپ کو ان کے عشق کے واقعات سناؤں, ایک واقعہ بیان کر تو بل بیان ختم. بس ہمارے بزرگوں میں جو سخت گیر بزرگ ہیں نا, سخت گیر علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, یہ سخت بزرگ تھے. ان کے عشق نبوی اور عشق یعنی حرمین شریفین کے عشق و محبت کا ایک واقعہ, ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سیلاب آیا اور مقام ابراہیم جو پتھر کا نام ہے وہ ٹوٹ کر گر گیا. تو والی مکہ نے مختصر کرتا ہوں واقعہ کو, اس کے کچھ ٹکڑے علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کو دیے کہ حضرت کوئی تحفہ پہنچا دے. تو دوڑ دوڑ گیا حضرت کہ حضرت والی مکہ نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے اور یہ مقام ابراہیم کے ٹکڑے ہیں, پتھر گرا تھا اسے یہ ٹکڑے جدا ہوئے. تو حضرت نے اس کو چوما اور پھر فرمایا کہ بلدری وغیرہ لنگری منگوائی گئی, حضرت نے اس کو اس پتھر کو مقام ابراہیم پتھر کو اپنے ہاتھ سے لنگری میں خوب پیسا اور پیس کر کے اپنے ذاتی سرمے میں ملایا اور پھر سلائی سے آنکھوں میں لگانے لگے. یہ مستند بات ہے. کسی نے کہا جاتا جاتا تو اندھے ہو جائے, فرمایا نہیں, میں اندھا نہیں ہوتا ہوں, میں اندھا نہیں ہوتا ہوں. کسی نے مدینہ منورہ سے آ کر اچھے واپس آیا تو کسی نے رومال پیش کی تو کسی مولوی صاحب نے کہا مولوی آپ باشد کے چپنے شوت ہاں. عالم کا تو بڑا مرتبہ ہے دوستو, عالم ربانی قیامت میں کتنوں کی شفاعت کرے گا جی, جتنے آسمان کے ستارے ہیں. جب شفاعت عام ہو جائے گی نا تو عالم ربانی سے اللہ فرمائے گا کہ تم اپنے شاگردوں کی شفاعت کرو اگرچہ تمہارے شاگرد آسمان کے ستاروں کے برابر کتنے نہ ہوں. عالم ربانی جو اصل میں اہل اللہ ہے, ان سے آدمی اللہ تعالیٰ فیض کو پھیلاتا ہے, اللہ تعالیٰ علم حقیقی نصیب فرمائے. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس فیض کو آگے پھیلائیں, دیوبند کے عقیدے کی حفاظت ہوگی. یہ سب اوشاک تھے اللہ کے ولی. حکیم الامت کے تبرکات جب تقسیم ہونے لگے نا تو کسی نے چوگا لے لیا مبارک, کسی نے ٹوپی مبارک, کسی نے حمام مبارک لیا, کسی نے واسکٹ, کسی نے کچھ, کسی نے کچھ. تھے ایک خار صاحب تھے جو تھے تو خان لیکن اللہ کی محبت میں بالکل جلے ہوئے تھے, حضرت نے ان کے نفس کو مٹا دیا تھا. تو آئے پیرانی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت مجھے بھی کوئی تبرک دے دیں. فرمایا خان صاحب اپنی حیثیت کے مطابق مانگو. فرمایا نہیں, میں حیثیت نہیں ہوں, میری حیثیت میرے مرشد نے ختم کی ہے, میں بے حیثیت ہوں, میں جو چاہوں گا وہ مجھے دیں گے آپ. کیا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ مجھے حضرت کے پٹھے پرانے جراب دے دیں. کہا خان صاحب پٹھے پرانے سے کیا کہ نہیں جی, مجھے دینے تو یہی دے دیں, میں نئے نئے پٹھے پرانے. تو نے عطا فرمائے, جب دے دے تو اللہ کا جو ہے نا بندہ گیا تو مسلمان جو لاڑوں درج کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے ایک ٹوپی بنوائی اور پھر تہجد کے وقت جو دو تسبیح کا ذکر کرتے تھے نا ہمارے ہاں جو تسبیح خاص, تو اس وقت اس ٹوپی کو سر پر رکھا کرتے تھے. یہ اپنے شیخ کے ساتھ محبتی دوست. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ خلین کے ساتھ جیل میں چلے گئے. تو جیل میں بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی بلکہ سخت سردی میں کیا کرتے تھے, شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کوزا جو ہے پانی اس کا یعنی مٹی کا بنا وہ کوزا پانی سے بھر دیتے تھے, اپنے سینے پر رکھتے چھ چھ گھنٹے سات سات گھنٹے سینے کی حرارت اس کو پہنچاتے رہتے اور پھر حضرت کو اٹھاتے اپنے شک کے اٹھے پانی گرم ہو گیا. کس سے پانی گرم تھے سوچیں ذرا. پیر اور مرید میں ایسی محبت ہی تھی, ایسی محبت ہونی چاہیے آج کل, ایسی محبت. ایسا کوئی مرید ہے جی کہ ویسا ہے کوئی؟ اچھا کوئی نہیں ہے. ہو ہو ہو تو یعنی ایسا مرید کوئی نہیں کہ اپنے شیخ کی ایسی خدمت کرے. دیکھیں شیخ اگر مرید سے کہے نا, ایک آخری بات بس ختم, شیخ اگر مرید سے کہے کہ ہوا میں اڑو تو مرید کے ہاتھ سے جی اڑ رہا ہوں جی بھر, تو اللہ اس کو اڑا دے گا. یہ نہ کہ بھائی میرا کوئی پر ہے جی, ویسا ڈاکٹر صاحب فرمائش کرنے کہ بھائی مرید اڑو ہے ہوا میں نثار اڑو, تو کہتے جی بھر تو اللہ اس کو اڑا دے گا. اور اس کی دلیل میرے پاس کیا ہے, دلیل یہ ہے آخری بس, آخری برکت کے لیے حدیث بھی ہو دلیل بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوم کا گوشت پسند تھا, تو بولے وہ ڈیرا پکاوا نور ڈیر سے جنا پکو دولی پکاوا بونگ کا دستی کا گوشت. تو کسی صحابی نے دعوت کی, جب دعوت کی تو ایک بونگ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرمایا, فرمایا دوسرا لاؤ, دوسرا لا کر وہ بھی نوش فرمایا, فرمایا اور لاؤ, تو صحابی نے عرض کیا اللہ کے حبیب بکری کا تو دو ہی بونگ ہوتے ہیں, تیسری تو نہیں ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں نہیں, فرمایا قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے, اگر تم انکار نہ کرتے تو وہاں دیا تک جاتے بونگ لاتے رہتے, میں کھاتا رہتا قیامت تک, لیکن چونکہ تم نے انکار کر دیا تو وہ جو ہے وہ برکت اٹھا دی گئی ہے. سمجھ گئے؟ یہ حدیث مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کی ہے. تو دوستو شیخ کی ایسی اطاعت ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے اس مرتبے کو قبول فرمائے, اور جو بات حق کہی گئی اللہ اس پر مہر لگا دے, ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے, جو خلاف ثواب اللہ معاف فرمائے. بس یہ بیان کافی ہے. اور جی درو شریف ہوئے. اللہم صلی علی محمد النبی وسلم تسلیم. الحمد للہ رب العالمین عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. اللهم لك الحمد كما الذي تقول وخير مما نقول. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. يا الله ہمارے جمع ہونے کو اس بیٹھنے کو قبول فرما. جو دوست یہاں آئے ہیں اللہ تیری سب تیری رحمت کے امیدوار ہیں. اللہ ہم جیسے تجھ سے امید رکھتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں, اور ہم تجھ سے یہ امید رکھتے ہیں اللہ تو نے ہمیں بخش دیا ہوگا. تیرا حبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی مجلس ذکر کی مجلس ہے, اس میں تماشبین بھی اللہ بخش جاتا ہے. تو ہم تو اس کو مقصد بنا کر آئے ہوئے. اللہ ہم سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنت کے مطابق بنا دے. یا اللہ ہمیں دعا کا طریقہ نہیں ہے تو بن مانگے عطا فرما. ہم سب کو اللہ صاحب نسبت بنا دے. یا اللہ جو بھی دوست یہاں ہیں, جو سائی کی انہوں نے جو بھی محنت کی ہے اللہ, جو بھی تکلیف کی ہے یہاں, تشویش اور پریشانی اٹھائی ہے, اللہ اس کو اپنی بارگالی میں انتہائی طور پر اللہ قبول فرما. یا اللہ ہم ہتھیار ڈال دیتے ہیں, ہمیں تو دعا کا بھی طریقہ نہیں آتا. اللہ ہم ناقص ہیں, ہماری دعا بھی ناقص. تو کامل اور اکمل ہے, تیری عطا اور دعش بھی اللہ اکمل اور ہے پروردگار. تیری اس رحمت کے تفیل تجھے دعا کرتے ہیں جس نے تیرے غضب کو گھیرا ہوا ہے. ہم سب کی مغفرت نصیب فرما, اور دنیا اور آخرت کی رسائی سے اللہ بچا دے. ہمارے مشائخ دیوبند کی فیضات اور برکات کو عام فرما دے, خصوصاً ہمارے شیخ طریقت نور اللہ مرقدو, ہمارے شیخ نور اللہ مرقدو کے درجات کو بلند فرما, حضرت کے فیض کو حضرت کے خلفاء اور مجازین کے ذریعے سے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دے. یا پروردگار ڈاکٹر صاحب نے جو یہ گلشن قائم کی ہے, یہ جو باغ قائم کیا ہے, یا اللہ اس کی تو خوب خود اللہ مالی بن جائے اس باغ, اور یا اللہ اس میں مزید اللہ کشائش پیدا فرما, اور اس کے اثرات اللہ مشرق مغرب شمال جنوب تک اللہ پہنچا دے. ڈاکٹر صاحب کی اللہ زندگی میں برکت ڈال دے, مزید سے مزید اللہ سنت کے مطابق خوشیوں کے ساتھ قبولیت کے ساتھ ان سے دین کا کام لے لے, اور یا رب ہم سب سے کام لے لے پروردگار. جو بھی آئے ہوئے ہیں اللہ تیری رحمت کے امیدوار ہیں اللہ, تو ہم کو اللہ نا امید مت کر. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری جولیوں کو بھر دے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری جولیوں کو بھر دے. ہماری سعی کو اللہ قبول فرمائے. پہاڑوں میں آئے ہوئے ہیں, گھروں کو چھوڑا ہوا ہے, یہاں اللہ عاشق ہم بنے ہوئے ہیں, اور یا اللہ تو قدر کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے شکل بنائی ہے تو ہماری حقیقت کو بنا دے. فرعونی جادوگروں نے صرف شکل بنائی تھی, اللہ نے تو نے ان کے باطن کو بدل دیا. ہم بھی شکل بنائے ہوئے ہیں, ہم بھی مشائخ کے رخ سے آئے ہوئے ہیں, ہم بھی خانقاہوں کے رخ سے آئے ہوئے ہیں. یا اللہ اپنی محبت کامل ہمیں عطا فرما دے, اپنی محبت میں اللہ ہمیں رنگ دے. ہمارے لطاف کو اپنے ذکر سے جاری فرما, ذکر دائم کے دولت سے مالا مال فرما. یا اللہ اپنی محبت کے سمندر سے ہمیں ایک جام پلا دے پروردگار. تیرے عشق و محبت کے سمندر ہیں اللہ, موجے مار رہے ہیں. اپنے عشق و محبت کے سمندر سے ایک جام ہم سب کو پلا دے اللہ. حسن خاتمہ کے لیے زوال دولت سے مالا مال فرما. دنیا میں جہاں کہیں مسلمان ہیں تنگی میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کو فراخی نصیب فرما. کفار مشرکین ملحدین اللہ وہ بھی تیرے بندے ہیں, تو نے ان کو پیدا کیا, ان کو بھی ہدایت دے دے. لیکن اگر تیرے علم ازلی میں ان کے لیے ہدایت مقدر نہیں تو ان کو چن چن کر صفحتی سے مٹا دے. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے, اسلام کا جنڈا تمام دنیا پر اللہ لہرا دے. اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ تمام دنیا میں پھیلا دے, اور ہمیں یا اللہ ذریعے کے طور پر استعمال فرما. یا رب ہمیں تو دعا کا طریقہ نہیں آتا, اتنا کہتے ہیں کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ امت کے لیے مانگا ہے, جو دعائیں مانگی وہ بتوا مہا ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما. اور جن شر سے شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی, ہم سب کو اللہ پناہ عطا فرما. اللہم یا حبیب التوابین تب علینا, ویا امان الخائفین آمنا, ویا ذلیل المتحیرین دلنا, ویا ہادی المذلین اہدنا, ویا غیاث المستغیثین اغثنا, ویا رجاء المنقطعین لا تقطع رجانا, ویا راحم العاسین ارحمنا, ویا غافر المذنبین اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك, ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي المرأة الأعلى إلى يوم الدين. يا الله جو اس مجلس میں بے روزگاروں کو حلال کر روزگار عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما. یا اللہ جو رشتے کے طالب ہیں اللہ سنت کے مطابق اچھے اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ جو مقروض قرض کی ادائیگی کی صورت غیب سے پیدا فرما. یا رب جو دینی مدارس کے اسکول کالج وغیرہ کے امتحانات دے رہے ہیں دیں گے یا دے چکے ہیں سب کو اللہ شاندار کامیابی عطا فرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وزاد عبد السلام بن بارد باوك کوئی منہ دکھائی دیتی ہے مختاتے کا طرح کی پیسے دیتی تم کچھ تو کہ کیوں کہ بھائی والدہ نے روکا ہے روکا ہے کہا والدہ نے کیسے روکا ہے بات کرو بات کرو. جب اس کو خوب تنگ کیا کہ اس نے کہا چاہیے میں بات کروں گی تو پہلا کلام اس نے کیا کہ ساتھ صاحب بات سنو. اس نے کہا قربان جی خاروں پہ خبر ارالا وائے سوائے کیا کہ سوال میرا یہ ہے کہ دیکھو یہ اگر آپ کا بیٹا مر جائے تو مجھے دوسری جگہ پر نکال کر کے دوں گی کہ یہاں ہی بیٹھی رہوں گی. تو کیا خدا کی وعدہ خدا ادھر کا تو بالکل برے بس ہو تو خبردار تو سوال انہیں خبردار بس ایسا سوال آپ نے کریں کہ جی ایسا سوال کہیں نہ ہو تو بس سوال تو اے لقائے تو جواب ہر سوال مشکل شود ارش مشکلی بے قیلو قال. دیکھیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ دنیا ان کو جانتی ہے. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے عرض القرآن لے کر علماء کو حیران کیا ہے جمہور کے ساتھ ٹکر لی ہے قرض نے سرجو بھی فرمایا ہے. حضرت بہت بڑے علاقے ولی تھے. پہلے کیا تھا جب حضرت کی صحبت میں آیا تو کیا فرمایا مجھے دیوانہ بنایا کس نے مجھ پہ جادو چلایا کس نے اپنا ہر داغ نظر میں آیا ایسا ہی نہ دکھایا کس نے. تو دوستو اللہ والوں کی صحبت میں شیخ کی صحبت میں گناہ کے داغ نظر آتے بالکل اس کو ہم خاموشی سے آئے بیٹھتا رہے اس کو داغ نظر آ جائے اپنی کبھی نظر آ جائے گی. پہلے دیکھے علماء کو نہیں روکتے تھے کہ بھائی تانا بون میں کیا ہو حق ہو رہا ہے نہ جاؤ. لیکن قسمت کھل گئی جب آئے تشریف لائے تو حیران ہو گیا فرما مجھے دیوانہ بنایا کس نے مجھ پہ جادو چلایا کس نے اپنا ہر داغ نظر میں آیا ایسا ہی نے دکھایا کس نے دلتا مردہ لحد سینہ میں اس کو کم کر کے جلایا کس نے اب کچھ آباد ہے دل کی بستی اس خرابہ کو بسایا کس نے میں تھا اسود اخاب غفلت ایسے سوتے کو جگایا کس نے. پھر حضرت نے فرمایا سب سے بعد میں آیا لیکن سب سے آگے بڑھ گئے کیونکہ استعداد تو بلند تھی نا اونچ لڑکی بس وہ رواج. ایک دفعہ سلطان نظام الدین اولیاء کی صحبت میں ایک آیا اور ایک ہفتے کے اندر خلافت لے کر چلا گیا تو باقی جو تھے انہوں نے گلا شروع کیا دل میں کیجیے تو حضرت ہماری طرف توجہ نہیں فرماتے اس کو تین ہفتے میں خلافت دے دی اور ہم جو ہیں تو حضرت کو کشف ہو گیا. تو حضرت ان کو سمجھانے کے لیے کیا کہ فرمایا ایسا کرو بھائی جاؤ کہ بھائی شیخ پر اعتراض تو مو لے کے نا کہ بھائی اعتراض کرتا ہے اس کو ذرا سمجھانا چاہیے. تو کہا جاؤ لکڑی لاؤ کچھ خشک لاؤ کچھ گیلی لاؤ. تو لکڑی لیا کہا یہ خشک لکڑی کو آگ لگاؤ تو آگ لگائی تو فوراً آگ وقت کہا جو گیلی اس کو لگاؤ تو جو تیلی لگائی تو کچھ نہ ہو سکا کہا پونک پونک سے بھی نہ ہو سکا. فرما ہو ظالم تو مجھ پر تنقید کرتے ہو تمہاری مثال گیلی لکڑی کی میں پونکتا رہتا ہوں تمہیں آگے نہیں لگتی اور وہ خشک لکڑی تو آگے تو اس لیے میں نے ظلم تو نہیں کیا میرا منہ تو اس ٹوٹتا نہیں میں تمہیں بھی خلاف کلف استعمال کر لیکن کیسے کچھ اندر تو ہو نا وہی برتن میں کچھ چیز تو ہو نا. آپ کسی کے پاس برتن لے جاؤ برتن گندا ہو تو اگر وہ دیانتدار آدمی ہے تو اس میں دودھ کبھی نہیں ڈالے گا کبھی اس برتن کو صاف کر سمجھے. تو اس راستے میں خلافت جی جی ہماری اپنی ذمہ داری کے مطابق پوری انسانیت جو ہے یہ محور ہے اللہ تعالیٰ کے اور معرفت کے ساتھ مخصوص کائنات میں انسانیت کو کا اصول ہے اللہ کی معرفت. اچھا فرقوں کی اس تنا کو ختم کرنے کا اس حساب کو بشر ٹکا دیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی اس انسانیت کی ہدایت کی خاطر اتنی تکالیف کو اٹھا رہے ہیں ماں دنیا علیہ السلام سے زیادہ آیا اس انسانیت کی کامیابی کے خاطر خود اور پوری کائنات اسی کی فتح میں ڈوب گیا اسی کی کچھ ادا ہو گیا. یہ پر تو وہ اتنے دکھ تکالیف ادا کرتے ہیں جو تمام کے تمام اس طرح علیہ السلام جو جیتے اٹھائے ہیں اس سے بھی زیادہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت انسانیت سے متقاضی ہے. اور تیسری بات یہ ہے, یعنی پہلا آپ کو سوال یہ کہ اللہ نے معرفت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ سوال ہے, تو اس کا میں جواب دے دوں ساتھ ساتھ بات لمبی ہو جائے گی. یعنی وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, تو ہے اپنی جگہ کہ میں نے جنات انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت سے مراد یعرفون ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے کہ معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن اس معرفت کا نمونہ کس نے پیش کیا بتائیں مجھے؟ اللہ کے حبیب نے پیش کیا, اللہ کے حبیب نے پہلے بار پیش کیا نا, سید الاولین و آخرین ہیں. تو لہذا مقصود کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. اور اللہ کا علامہ خلق تو اخلاق اپنے معنی کے لحاظ سے صحیح اور درست ہے. مقصود کائنات اللہ کے حبیب کی ذات. اسی زمن میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنا دوں, چلو سوال جواب ہوتا رہے. یعنی مقصود کائنات میں یہ کہوں گا کہ اس کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت محمدی سایات کیے ہوئے ہیں. یہ جملہ یاد رکھیں, یہ میں باریک بات کر رہا ہوں. حقیقت محمدی کائنات کے ذرے ذرے کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں, اور اللہ کے حبیب کے کمالات ذرے ذرے میں جلوہ گر ہیں. دیکھیں ایک آپ لوگ میتھمیٹکس بھی تو جانتے ہو گے نا, حساب والے بھی ہوں گے نا میتھمیٹیشن. ابجد کے لحاظ سے یہ جو اعداد ہے نا, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بنتے ہیں؟ 92, 92, یہ 92 ہیں, سمجھ گئے, یہ 92 ہیں. تو یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہوا. یہ کائنات کے ذرے ذرے کے اندر جلوہ گر. آپ ایسا کر لیں کہ کوئی چیز ہو, مثال ہم آئے ہوئے, اب بارش ہو گئی, بارش کہتے ہیں اس کو انگریزی میں, اس کو رین کہتے ہیں, رین کہہ دیں یا باران کہہ دیں یا مطر کہہ دیں عربی میں. اور ان حروف کے جو جتنے میں نے الفاظ کہے ان کے اعداد نکالیں, ابجد والے, ٹھیک, جس کا نکالیں, باران کا نکالیں, بارش کا نکالیں, رین کا نکالیں, مطر کا, یہ ہو گیا نا. اگر اور زبانیں بھی ہوں گی کہ مطر کا نکال لیں, عدد بھی اپنے پاس نکال لیں, اچھا اس کو چار سے ضرب دے دیں. یہ کلیہ آپ کو بتاتا ہوں, کلیہ, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا. اس کو چار سے ضرب دے دیں, ملٹیپلائی بائی فور, اس کا جو ریزلٹ آئے تو اس میں دو جمع کر لیں, اس کا جو حاصل آئے اس کو پانچ سے ضرب دے دیں, اس کا جو حاصل آئے تو اس کو بیس سے تقسیم کر لیں, اس کا جو باقی بچے اس کو نو سے ضرب دے دیں, اس کا جو حاصل آئے تو اس میں دو جمع کر دیں, وہ 92 ہوگا. ہر چیز کا میں نے مثال دی نا, بارش کا کر دیں, باران کا کہہ دیں, مطر کا کہہ دیں, انگریزی میں رین اس کو کہتے ہیں, رین, یہ آر اے آئی این نا, ایک رین ہوتا ہے, دوڑا, رین, رن, رین, رن, دوڑا. تو اس میں ایک ایک عادت لے لیں پھر بھی یہ ہوگا. ایک دیر سے ہوا کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے کہا کہ یہودی ایسا کر لو, مجھے ایک بنگوٹی بنوا دو, تو اور اس پر میرے محبوب رب کا نام اس پر کندہ کرا دو, نقش کر لو. تو وہ یہودی گیا اور تقریبا ہفتے ڈیڑھ کے بعد آیا تو یہ لے لیں اپنی انگوٹھی, جی میرے رب کا نام تم نے اس پر لکھ لیا, کہ ہاں میں نے تو لکھ لیا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا دیکھا تو اس پر لکھا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور سے سن رہے بات ہے, یہ آپ پروگرام کے علاوہ ہے نا, اپنے سوال جواب تو چلو اس طرح کچھ فائدہ ہو جائے, سوال جواب تو ہوتے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو دیکھا تو اس پر لکھا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حیران ہوئے کہ یہودی, میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ اس پر جو ہے میرے محبوب رب کا نام لکھ لو, یا لکھ لو لا الہ الا اللہ,